NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 7 september. Op de top van Zuidoost-Aziatische landen hebben China en Japan met elkaar gesproken over de oplopende spanningen. En de Raad van de Kinderbescherming laat een onderzoek doen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Die Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij hun werk. De belangrijkste taak van de Raad is onderzoeken of kinderen thuis veilig kunnen opgroeien. Ruim een kwart van de gezinnen waar de Raad mee te maken krijgt, heeft een migratieachtergrond. De Raad wil vooral onderzoeken of die gezinnen hetzelfde worden behandeld als een Nederlands gezin. De Raad voor de Kinderbescherming zegt dat er geen aanwijzingen zijn van discriminatie, maar wil het na misstanden bij andere overheidsinstanties toch onderzoeken. Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. Dat komt door de invoering van het leenstelsel 8 jaar geleden en het tekort aan studentenhuisvesting, blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kenses. In het collegejaar 2015-2016 woonde 53% van de Nederlandse studenten op kamers en nu is dat 44%. Betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woonruimte zijn voor studenten de belangrijkste redenen om thuis te blijven wonen. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie over landbouwgrondfraude. Dat zegt Investico. In 2017 kwam aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreren en zo extra EU-subsidie kregen. Ambtenaren verklaarden dat het probleem alleen in Berkenland speelde, maar volgens Investico wisten ze dat in meer gemeenten werd gefraudeerd. Bij een brand in een psychiatrische kliniek in Portugal bij Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Het gebouw werd ontruimd en patiënten werden opgevangen op het terrein, meldt de veiligheidsregio. Tegen middernacht was de brand onder controle en kon een deel van de patiënten weer terug naar hun kamers. Voor de rest is intern andere opvang geregeld. Op het terrein zit ook een TBS-kliniek, maar volgens een woordvoerder woedde de brand in een ander gebouw. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Over de oorzaak ook van de brand bij de kliniek is nog niets bekend. Japan heeft een raket gelanceerd met aan boord een röntgentelescoop. Het Nederlandse ruimteinstituut ESRON heeft meegebouwd aan de telescoop die onderzoek gaat doen naar het universum en de samenstelling van objecten tussen sterrenstelsels. Aan boord van de raket is ook een kleine maanrover die het maanoppervlak moet gaan verkennen. Japan wil het vijfde land worden dat op de maan landt. Vorige maand slaagde India erin om als vierde land ooit een ruimtevaartuig op de maan te zetten. In Mexico heeft het Hoge Rechtshof opnieuw bevestigd dat het strafbaar stellen van abortus ingaat tegen de grondwet. Betekent dat een federale wet over abortus van tafel moet. 2 jaar geleden velde het Hof hetzelfde oordeel, maar die uitspraak ging over een wet in de noordelijke deelstaat Coahuila. Nu zullen vrouwen in heel Mexico gemakkelijker toegang hebben tot abortus, is de verwachting. De afgelopen jaren is abortuswetgeving in steeds meer Latijns-Amerikaanse landen versoepeld. Het weer, in de ochtend kans op wat sluierbewolking bij een graad of 18. Verder vandaag veel zon, weinig wind en hoge temperaturen 28 tot 30 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De ASEAN-top van Zuidoost-Aziatische landen in Indonesië loopt op zijn einde. Een top die voor een belangrijk deel in het teken stond van de spanningen tussen China en Japan. Spanningen die 2 weken geleden verder opliepen toen Japan begon met het lozen van radioactief water uit de verwoeste kerncentrale Fukushima in de Stille Oceaan. Volgens Peking is dat lozen hoogst onverantwoord. China-correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, ja, de Chinese en de Japanse premier die hebben met elkaar gesproken op die top, die ASEAN-top. Heeft dat de kou uit de lucht gehaald? Nee, maar daarvoor zit er misschien ook wel iets te veel kou in de lucht op dit moment. Het grote probleem is natuurlijk ook, dit gaat eigenlijk helemaal niet zozeer over die lozingen zelf. Natuurlijk zijn daar zorgen over. Hoe veilig is dat allemaal? Maar goed, experts hebben eerder al geconstateerd dat die waarden dusdanig laag zijn dat het geen gevaar vormt voor het milieu, voor de volksgezondheid. En op hetzelfde moment, ja, je ziet hier in China een offensief tegen Japan. Men gebruikt dit echt om de Japanners dwars te zitten. In de staatsmedia wordt de Japanse premier Kishida nu ook weer neergezet als iemand die bezig is met een publiciteitsstunt om de regio met slechte argumenten te overtuigen van zijn gelijk. Nou ja, wat we tegelijkertijd ook horen hier in China, dat los van officiële sancties, Japanse vis komt het land niet meer in op dit moment, dat er nu ook onofficieel het een en ander gebeurt om Japan te pesten. Bedrijven in de cosmetica sector horen we hier in Peking bijvoorbeeld, dat die bij online verkoopplatforms nu ineens tegen extra eisen oplopen. dat hun make-up, hun crèmes niet goed zichtbaar meer zijn in de zoekresultaten, veel lager uitkomen in de rankings. Dat zijn trucjes die we eerder hebben gezien. Nee, China wil die kou helemaal niet uit de lucht halen. Het komt ze eigenlijk wel goed uit, denk ik, zo'n gezamenlijke vijand. En de meeste Chinezen, denk ik, hebben zoiets van, ja, we hebben er geen verstand van, maar waar rook is, is vuur. Het zal wel niet in orde zijn daar in Japan, dus het werkt wel. Dat gaat over de relatie China-Japan. Nou, spraken ze dus met elkaar op die top, die ASEAN-top. Hoe gaat het tussen China en die landen van die ASEAN-landen? Ja, hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Relatie met heel veel gezichten. China doet graag zaken met die club van Zuidoost-Aziatische landen. Hoopt ook op een nieuw vrijhandelsakkoord. Een update, zeg maar, van de akkoorden die er al liggen. Er is heel veel handel tussen China en ASEAN. In harde dollars wordt er nu al meer gehandeld met ASEAN dan met Amerika of de Europese Unie. En $975 miljard moet ik zeggen, was dat afgelopen jaar. Dus voor China is ASEAN, is die markt enorm belangrijk. Een belangrijke afzetmarkt voor elektrische auto's. Vul het allemaal maar in. Ook een plek waar het goed kan investeren. Tegelijkertijd, ja, het is ook een club landen waar China flink mee overhoop ligt. Bijvoorbeeld waar het gaat om de Zuid-Chinese Zee. En hebben ze daarover gehad? Is daar iets gebeurd? Nou ja, de top loopt nog. Vandaag is de laatste dag. Maar er wordt al ellenlang gepraat over de Zuid-Chinese Zee. Er wordt gepraat over een code of conduct. Hoe gaan we met elkaar om daar in de Zuid-Chinese Zee? Kunnen we dichter bij elkaar komen? China claimt die Zuid-Chinese Zee tot best ver van het Chinese vasteland vandaan, tot Indonesië aan toe. Daar zijn incidenten geweest met de Filipijnen, bijvoorbeeld afgelopen maand ook nog. Nou ja, China heeft zelf recentelijk een nieuwe kaart gelanceerd. Er was een 9-streepjeslijn, zeg maar, die de Chinese grens moest aangeven. Nu is er een 10-streepjeslijn. Het punt is, China wil daar andere landen zo ver mogelijk weghouden. ASEAN wil daar natuurlijk iets aan doen. Probleem is, binnen ASEAN is veel verdeeldheid. Ze hebben allemaal zo hun eigen grensruzies. En ook al zijn er wel wat voorzichtige allianties hier en daar. Indonesië praat onder meer met Vietnam bijvoorbeeld. Ja, het is in het belang van China om de boel daar zoveel mogelijk uit elkaar te spelen. Ik denk niet dat daar wat uitkomt, maar het idee is in elk geval wel dat ze daar de komende 2-3 jaar over verder gaan praten, om in elk geval met iets te komen. Nou wordt deze top vandaag afgesloten. Morgen begint een nieuwe, de G20-top in India. Staatshoofden en regeringsleiders van de 20 grootste economieën ter wereld samen, dus in New Delhi. Maar de Chinese president Xi Jinping, die komt niet. Is inmiddels duidelijk waarom niet? Nee, geen idee. Begint hij oud te worden? Is er iets met zijn gezondheid? Heeft hij geen zin om af te reizen naar een plek waar hij zelf de regie niet kan voeren? Delhi en Peking zijn geen grote vrienden op dit moment. Heeft hij geen zin om met Biden aan tafel te zitten? Het is echt gissen. Het kan ook zijn dat hij thuis harder nodig is. Er is veel problematiek rondom de economie op dit moment. Export is weer hard ingekakt, zagen we vandaag. De import ook. Dat betekent dat het voor Xi zo zou kunnen zijn dat hij hier in Peking vindt dat hij harder nodig is. Li Qiang gaat wel, dat weten we. De officiële lezing in elk geval is dat de G20 moet gaan over economische zaken en dat Li Qiang daarvoor de aangewezen man zou zijn. Maar ja, het blijft speculeren, waarom gaat Xi daar niet heen? Mooie gelegenheid zou het zijn om juist met wereldleiders te gaan praten. Ja. Ja, dus wel de premier, niet de president. Nou, dankjewel. Correspondent Sjoerd den Daas. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor drugsoverlast in Brussel. In specifieke wijken gaat dat ook gepaard met veel geweld. En daardoor is een sinds kort een speciale taskforce bij de politie. Gregory Stadens leidt die taskforce en vertelde wat ze allemaal tegenkomen op straat. Ja, het is vroeg, maar op elk uur van de dag kan er eigenlijk iets gebeuren. Zowel diefstallen met geweld, wat dan wel zeldzamer is, puur zo vroeg overdag. Maar alles wat dat verkoop is van verdovende middelen of die geneesmiddelen die onder voorschrift zijn, dat gebeurt regelmatig. Als we een controle doen en het is negatief, dan verbranden we ons. Ja. Verbranden, dat wil zeggen dat we eigenlijk gespot zijn in de wijk. En dat gaat snel rond. En dan is het gedaan. Dan gaan de gasten niks meer pakken sowieso. VRT-verslaggever Stijn Valk woont vlakbij een zeer gevaarlijke buurt aan de andere kant van het station van Brussel. Daar zijn mensen die daar niet meer met een gerust hart kunnen rondlopen, zeker op bepaalde uren. En de reden waarom ik hier nu sta, in een verlaten kantoorwijk en niet aan de andere kant, is dat omdat het is echt geen goed idee om daar nu een live gesprek te gaan voeren. Als je daar niet moet zijn, kom je er beter niet. S'avonds, zoals nu bijvoorbeeld. Maar ja, als je er woont, dan heb je die kans niet. Dan moet je daar binnen en buiten gaan. En er zijn mensen die dat ja, of op bepaalde uren niet meer durven. Of mensen die 's ochtends naar hun werk gaan, die steken hun hoofd eens uit het raam om te kijken, ga ik vandaag beter naar links of naar rechts? Op skis keihard naar beneden en dat terwijl je maar 2% ziet. Mike Benning doet dat en probeert nu de Paralympische Spelen van 2026 te halen. Ze was niet altijd slechtziend. Van de ene op de andere dag kreeg ze last van haar ogen, vertelde ze in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, het was overdag. Ik dacht, ik krijg last van mijn ogen. En dacht, ik heb gewoon te veel gestudeerd. En het zat ook verder, het was niet bekend in de familie of iets. Of dat het familiair was. Mm-hmm. En van de een op de andere dag ja, was mijn zicht gewoon weg. Komt in een waas. En ja, de arts zei, binnen 2 jaar gaat het herstellen. Dus je gaat in een automatische piloot. En je denkt, nou ja, oké. Okay. En je gaat in een overlevingsmodus. En ja, ik ga na 3 jaar krijg te horen, sorry, misdiagnose. Het wordt alleen maar slechter en hiermee moet je het doen. Uiteindelijk is Maaike pas nadat ze haar zicht verloor in aanraking gekomen met skiën. En als je dan eenmaal zo'n piste afgaat, ja, dan moet je natuurlijk wel weten wanneer er een bocht komt. Maaike vertelde hoe ze weet wanneer ze naar links of naar rechts moet. Ik ski slalom, reuzenslalom, super G en downhill. Ja. Dat zijn de disciplines die ik ski. Daarvoor heb ik een guide en die skiet voor me. Ik heb een mannelijke en een vrouwelijke guide. En hij of zij geeft aan wanneer precies wanneer ik naar rechts moet, wanneer ik naar links moet, welke combinaties eraan komen. Dus ritmewissels, of de piste afhangend is, of er overgangen komen, veranderingen in sneeuw, et cetera. En dat wordt in een razend roelend tempo wordt dat aan mij doorgegeven. Overigens maken de eerste blinde skiester op topniveau in Nederland. Ze probeert zich dus nu te kwalificeren voor die Paralympische Spelen in 2026. In de avondshow met Arjen Lubach was Freek de Jonge. Hij had nog wel een tip voor Pieter Omtzigt. Als jij met een nieuwe politieke beweging begint en die noem je dan NS. Wat is het ook NSC. Weer? NSC. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Ja, ja, dan denk ik, hoe is dat gegaan? Hoe is dat? Je dat zit in brainstorm. Een kamer met mensen en we gaan een naam verzinnen. Ja. En je lijsttrekker heet Omtzigt. Ja. OMT. Z-I-G-T op zichzelf al, als je hier naar wat kommetjes zet, om het zicht. He, dan ben je al een heel eind. Volgens hem slaat de naam Nieuw Sociaal Contract namelijk helemaal niet goed aan. Ja, het slaat helemaal nergens op. Het woord nieuw is al door de reclame geheel plat gewalst. Als je begint over sociaal in deze tijd, slaat niet aan. Nee. En contract slaat al helemaal niet aan, want ik wil vrij zijn. Ik ga helemaal niks contract. Ik ben vrij. En dat was gisteren op radio en tv. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une fibre. Si je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille. Toutes ces choses que j'ose pas dire. Elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. Pour être gentil, et je vais me battre pour toi. place. Rory met Ma place. Slechts een fractie van de huizen is geschikt voor alleenstaanden met een modaal inkomen, schrijft het AD. Voor wie in zijn eentje een huis wil kopen en modaal verdient, is maar 1,1% van het totale huizenaanbod binnen bereik. Blijkt uit onderzoek van hypotheekbemiddelaar De Hypotheker. En daarmee is de situatie eigenlijk dit jaar niet veel anders dan vorig jaar. Met een modaal jaarsalaris van €41.500... kan een alleenstaande bij een gemiddelde rentevaste periode van 10 jaar en een rente van 4,3% een hypotheek krijgen van ongeveer €171.000. In het noorden en zuiden van het land is de meeste kans op een koophuis, met in Groningen de meeste. In Trouw lezen we meer over de landbouwgrondfraude. De informatie die het ministerie van Landbouw voor de Europese Commissie achterhield over bermfraude, zoals het heet in Berkelland. Boeren registreerden groenstroken als landbouwgrond en kregen zo extra Europese subsidie. Het ministerie moest zich hierover in 2018 verantwoorden bij Brussel en zei toen dat er geen andere gevallen bekend waren. Maar een mail aan de gemeente Berkelland, die in handen is van onderzoeksplatform Investico, die bewijst het tegendeel. Daarin schrijft een ambtenaar namelijk niet verrast te zijn dat het fraudeprobleem ook in Hof van Twente en in Deventer speelt. Die informatie is vervolgens achtergehouden voor de pers, voor de Tweede Kamer en de Europese Commissie, lezen we in Trouw. Plattelander stapt gewoon in de auto naar winkel en arts. Dat kopt het Nederlands Dagblad. Politieke partijen maken zich zorgen over de bereikbaarheid in de regio van supermarkten, buslijnen en bibliotheken en dat die daardoor zouden verdwijnen. Maar voor de meeste inwoners speelt dat helemaal niet zo, omdat ze bijna allemaal een auto hebben, schrijft de krant op basis van onderzoek. Het aantal Nederlanders dat problemen heeft met de bereikbaarheid van voorzieningen ligt op het platteland niet noemenswaardig hoger dan in de steden. En dat druist in tegen het beeld dat het in de regio alleen maar slechter wordt, zegt de onderzoeker in het Nederlands Dagblad. En de Telegraaf tot slot heeft de top 10 van de kieslijst van de VVD ingezien. En 7 van die 10 zijn vrouw. Achter nummer 1, Dylan Jessicus, staan fractievoorzitter Sophie Hermans en vice-fractievoorzitter Bente Becker op plek 2 en 3. De eerste man op de lijst is demissionair staatssecretaris Erik van den Burg, wel asiel dus, op nummer 4. En verder staan stikstofminister Christiane van der Wal, staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries, Kamerlid Roelien Kamminga en de kersverse onderwijsminister Marielle Paul in de top 10 van de lijst. Dus dat is zo sneu. En wen je net een beetje aan die naam, moeten we straks allemaal weer nieuwe namen gaan leren. Straks, als het nu kabinet is. Houd je jong. Oh, dat is zo. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Een enorme toestroom van Russen naar het Thaise Phuket leidt tot onvrede bij de lokale bevolking. Dit jaar kwamen al meer dan 400.000 Russen naar het eiland. Een verdubbeling van het aantal bezoekers van voor de Russische oorlog tegen Oekraïne. En die komen naar Thailand om de dienstplicht te ontlopen. Zuidoost-Azië-correspondent Saskia Konniger. Saskia, waarom wijken die Russen specifiek dus uit naar Zuidoost-Azië? Ja, voor een verblijf van een maand is voor Russen en voor heel veel andere toeristen in Thailand geen visum nodig. En Thailand is natuurlijk voor iedereen en ook voor Russen een heel fijn vakantieland. Er is een toeristische infrastructuur, er is mooi weer. Mensen zijn gewend aan bezoekers, kunnen vaak een tweede taal, Engels. En dat is ook voor Russen prettig. Het is betaalbaar. En omdat je daar makkelijk een tijdje kan overleven, ook doordat je je visum ook makkelijk kan verlengen, blijven de Russen, nu de oorlog voortduurt, ook steeds langer. En dus zitten ze massaal daar blijkbaar op Phuket. Dan brengen ze ook veel geld in het laadje. Waarom is de bevolking ze dan toch zat? Ja, ze brengen ook geld in het laadje. Maar omdat ze nu wat langer blijven, raakt het geld ook van velen op. En gaan ze ook werken op het eiland en nemen dan banen in van lokale bevolking. Ze drijven de prijzen op van vastgoed, omdat ze zo lang blijven en vaak ook nog een huis kopen. Dus ontstaan ook eigen Russische netwerken. Dus Grab is bijvoorbeeld de Uber van Zuidoost-Azië. Russen hebben vaak ongeregistreerde eigen taxis, eigen restaurants, eigen salons. En er zijn nu ook Russische sekswerkers gesignaleerd die specifiek Russische klanten bedienen. En is ook al criminaliteit vanuit die hoek geregistreerd. Er was al een schietpartij waarbij een Russische zakenman werd vermoord. En naar verluidt is een Kazak gearresteerd. Dus er komen ook allemaal bijeffecten bij. En dat de inwoners van Phuket er niet blij mee zijn, hoe laten ze dat merken? Ja, er zijn Thai die aangifte doen. Vooral tegen de Russen die illegaal op het eiland werken. Want dat is toch de grootste doorn in het oog, dat hun eigen banen worden ingenomen door Russen. Er is al een geval van een haarsalon. Thaise ondernemers die hebben aangifte gedaan van een haarsalon die was opgezet door Russen. En de politie heeft ook arrestaties verricht. Doet de overheid er iets aan? Ja, de politie grijpt dus wel af en toe in als Russen in overtreding zijn, maar niet in grote getalen. En na de coronacrisis zijn in Thailand toeristen wel echt welkom. Er zijn ook net verkiezingen geweest. Hoewel de meeste Thai voor een democratische kandidaat hebben gekozen, is door de sterke invloed van de militaire junta zijn die toch nog aan de macht gebleven. En die relatie van die junta met Rusland is niet onvriendelijk. In juli bezocht bijvoorbeeld minister van Buitenlandse Zaken van Thailand, Lavrov, Thailand. En opende een consulaat op Phuket. Maar wat eigenlijk mogen ze dus niet zo lang blijven. En dat doen ze dan toch? Ja, je kunt wel redelijk makkelijk je visum verlengen. Dus je kunt per maand een visum krijgen. En de overheid die stimuleert ook wel toerisme. En over het algemeen ook door die vriendelijke relaties met Rusland wordt dus niet echt ingegrepen. Speelt het land ook over dit probleem ook in andere landen? Ja, in Bali bijvoorbeeld, van het Indonesische eiland. Daar zijn vorig jaar 60.000 Russen gekomen. En dit jaar ook zo'n 20.000 al. Maar daar is de bevolking zelf veel meer in opstand gekomen. Het is wat conservatiever. Mensen hechten aan zedelijkheid en goed gedrag. En ze ergeren zich steeds meer aan al die vele witte buitenlanders. Bijvoorbeeld die met de blote bast op de brommer rijden. Of in bikini door rood reden. Er zijn ook mensen die deden onkuise handelingen. Op heilige plekken, zoals in tempels. En daar is echt ophef over gekomen. Ook daar gingen mensen illegaal op een toeristenvisum werken. Via sociale media zijn allerlei Balinezen hebben daar verslag van gedaan. En daar heeft de politie steeds vaker ingegrepen. En Bali heeft dit jaar bijvoorbeeld al 200 buitenlanders die de regels hadden overtreden, het land uitgezet, waaronder 60 Russen. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Konger. Vanavond speelt het Nederlands elftal de derde EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Nederland mag geen punten morsen, maar een makkie, dat zal tegen de Grieken waarschijnlijk niet worden. Verslaggever Eline de Zeeuw ging langs bij het Griekse elftal dat nogal wat connecties heeft met Nederland. Misschien is het een beetje flauw, een Grieks muziekje als het over Griekenland gaat, maar toch past het goed bij de setting op het veld van het Philips Stadion. Het Griekse team traint in de hitte, de zon schijnt en de sfeer is zichtbaar ontspannen. Griekenland is de tegenstander van Oranje in de EK-kwalificatie en morgen zullen er genoeg bekenden tegenover elkaar staan. Topspits Giakoumakis werd in 2021 nog topscorer van de Eredivisie. Pavlidis blinkt uit bij AZ. En Pantelis Hatzidiakos die vertrok vorige week na 13 jaar in Alkmaar naar Italië. Hij is dus snel terug in Nederland. Ik ben alweer terug, ja. Snel. Gaat snel inderdaad. Het wordt een bijzondere wedstrijd voor jou. Hè? Je hebt een Griekse vader, Nederlandse moeder. Ja, voor mij is het een bijzondere wedstrijd. Ik ben in Griekenland geboren. Ik heb daar 14 jaar gewoond. En vervolgens 12, 13 jaar in Nederland. Dus zit precies ongeveer in het midden. Dus voor mij is het een bijzondere wedstrijd. Voor mijn familie ook. Alleen ik draag het Griekse shirtje. Dus er is geen twijfel voor welk team ik ga kiezen en voor welk team mijn familie ook heeft gekozen. Ja, je zegt ik draag het Griekse shirtje. Is ook wel eens anders geweest, want je hebt ook het Nederlandse shirt gedragen, toch? Ik heb inderdaad een Nederlands shirtje gedragen in onder 17. En voor mij was daarna wel gewoon best wel duidelijk dat ik voelde me gewoon Grieks. Ik ben daar opgegroeid en ik heb gewoon mijn hart gevolgd. En en dat lag er wel echt in Griekenland. En dat Griekenland vecht na 10 jaar geen enkel eindtoernooi te hebben gespeeld om EK-kwalificatie. Een enorme uitdaging, zegt bondscoach Gus Poyet. Well, it's going to be very difficult for us. Maar er is wel optimisme. Het Griekse voetbal zit in de lift en transformeerde de afgelopen jaren van een vaak defensieve ploeg naar een die het spel wil maken en wil aanvallen. We started from zero. New way of playing. I think the process of the Nations League, it was important. We won the group, we went up. Het winnen van hun groep in de Nations League gaf ook veel vertrouwen, zegt de bondscoach. That give you confidence, that give you belief. The players they start looking, you know, in a different way. Met de jaren zijn we gegroeid, we hebben resultaten geboekt, we hebben veel stappen gemaakt binnen en buiten het veld. En ja, het is grotendeels dezelfde groep, dus we zijn wel echt ook naar elkaar gegroeid. De meeste jongens zitten ook op 20, 25 Interland plus. Er was tijd dat het minder was. En ook bouwt Poyet voort op het fundament dat zijn voorganger, John van het Schip, eerder bij het Griekse elftal legde. Top. Yes, I watch a lot. I watch the system he was playing. I watch the how he was using the players. We are in a good moment in terms of confidence, but it's all about performing tomorrow. Het kan tegen Nederland, maar dan moet alles kloppen. En Griekenland moet vooral moedig zijn, denkt de bondscoach. We need to be brave. Brave. If we just come here to defend, it's going to be impossible. So we need to be brave, we need to play our game. So we're taking all the chances to see if we can do it here. 3 punten tegen Oranje zou een geweldige uitgangspositie betekenen in de pool. Want ja, na 4 gemiste eindtoernooien snakken de Grieken naar een EK. Desperate. And that's my challenge. Ja, we zijn optimistisch. We willen graag een eindtoernooi spelen. Dat is onze droom. En zo spelen we eigenlijk elke wedstrijd alsof het finale is. Om onze droom te behalen eigenlijk. Morgen dus ook? En morgen ook, zeker. Ze hebben vast 1 voordeel. De Griekse temperaturen. That's nice. That's a good advantage. Thank you. En morgen, dat is inmiddels uiteraard vanavond, een reportage van verslaggever Eline de Zeeuw. Het is 7:03. Oud is Miley Cyrus niet, 30. Maar ze vond het toch een mooi moment om terug te kijken. Ik weet dat ik gek was. Ik weet dat je lol met me kon hebben. Jij zei dat ik wild was. Ik zeg, ik was jong. Truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and who you say I was yesterday have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts. I'm going way too far. Be young. You tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met and ones that got away. Live my to be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. That's good. I used to be young. Used to be young, Miley Cyrus. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Sinds de invoering van het leenstelsel wonen Nederlandse studenten minder vaak op kamers, blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. In 2015 woonden 53% van de Nederlandse studenten op kamers en nu is dat 44%. Betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woonruimte zijn voor studenten de belangrijkste redenen om thuis te blijven. In Portugal, bij Rotterdam, is gisteravond brand uitgebroken bij een psychiatrische kliniek. En is daarbij ook iemand om het leven gekomen. De brand woedde in een gebouw naast de TBS-kliniek. Het vuur was rond middernacht onder controle. De afgezette president, Ali Bongo van Gabon, mag het land uit als hij dat wil, zegt de junta. Bongo werd een week geleden afgezet nadat hij de verkiezingsoverwinning had opgeëist. De coupplegers beweren dat de verkiezingen oneerlijk waren. En oranje voetbalsters Jill Roord en Daphne van Domselaar zijn genomineerd voor de Gouden Bal, de prestigieuze prijs voor beste voetbalster van het jaar. Ook Xavi Simons maakt kans op een onderscheiding. Hij is een van de 10 genomineerden voor de Copa Trophy, de prijs voor de beste speler onder de 21. Het weer vanochtend hier en daar wat sluierbewolking bij een graad of 18. Verder vandaag opnieuw veel zon, weinig wind en warm, 28 tot 30 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Een dagelijks file alvast op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Wognum en Afrit Averhoorn. 4 kilometer, 5 minuten vertraging slechts. De A73 Maasbracht richting Nijmegen is helemaal dicht bij Wiegen, omdat daar gisteravond een soort betonpomp op het asfalt is terecht gesmakt. En dat heeft flink veel schade veroorzaakt. Tot die tijd moet verkeer omrijden via Wiegen, via de A326 en de A50. Er staat tussen Malden en Wiegen nu op de A73 4 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Opgelet ondernemer, wil jij ook winst maken met minder energie? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. De Raad voor de Kinderbescherming laat onafhankelijk onderzoeken of er sprake is van discriminatie in hun werk. De Raad adviseert de kinderrechten over beschermingsmaatregelen zoals een uithuisplaatsing of dat ouders het gezag over een kind verliezen. Adviezen die vaak voor een groot deel worden overgenomen door de rechter. Iwan Bien is interim-directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn om er te zijn. Zijn er aanwijzingen dat er wordt gediscrimineerd? Nou, daar wil ik helder over zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat er wordt gediscrimineerd. Nee. Maar waarom wilt u het dan wel laten onderzoeken? Nou ja, kijk, als u kijkt naar de jeugdigen en gezinnen die wij zien. Ja, dat zijn vaak kwetsbare gezinnen en jeugdigen. En wij willen gewoon zeker stellen dat er geen sprake is van bevooroordeeldheid in ons werk. We hebben dat beeld ook, hoor, dat het zo is. Maar we vinden het van belang om proactief dat te onderzoeken. Maar het komt toch ergens vandaan? Waar komt het vandaan dat u dacht, dit laten we toch even doen? Nou ja, kijk, is het een van de aanleidingen is uiteraard geweest de incidenten die hebben plaatsgevonden in deze maatschappij. Hè, waaronder de kinderopvangtoeslagenaffaire. En dat heeft onder meer ook gemaakt dat rijksbreed ook het onderwerp non-discriminatie en inclusie en diversiteit hoog op de agenda staat. En we hebben het ook in onze directie uiteraard besproken en ook zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is om ook onze dienstverlening op dit vlak onder de loep te nemen. Hè. Dus het past in onze ogen bij goed bestuur. Dus u wilt eigenlijk voorkomen dat u er pas achter komt op het moment dat of journalisten gaan graven of dat mensen zich melden? Nou ja, kijk, we hebben geen incident nodig om kwetsbaar naar onszelf te kijken. Dat is ook, denk ik, wat de maatschappij van ons verwacht. Het onderzoek gaat 9 maanden duren. Wat nou als blijkt dat er inderdaad sprake is van discriminatie? Ja, we zijn... Ik verwacht dat niet. Maar nee. mocht er aanwijzing voor zijn, dan zullen we daar gewoon actief op leren. En ook op daar waar dat aan de orde is, daar ook een maatregel op nemen. Maar nogmaals, dat verwacht ik niet. Wat u sowieso wilt gaan doen, is jeugdprofessionals met een migratieachtergrond werven. Is dat nodig? Ja, kijk, wat we zien is dat zo'n 40% van de kinderen en gezinnen die wij zien en spreken, leeft op of onder de armoedegrens. Nou, daarvan is een groot deel, dus ongeveer een kwart, heeft een andere achtergrond, een migratieachtergrond. En wat wij graag zouden willen is dat wij steeds meer in verbinding kunnen zijn en staan met deze gezinnen. En daarbij helpt het als wij onze medewerkers ook wat meer trainen ontwikkelen in onder meer interculturele pedagogiek is een heel moeilijk woord voor. Dat wij dus kennis hebben en van de opvoedingskaders van gezinnen en kinderen met een andere achtergrond. Nou, dat is één. En twee, wat daarin zou kunnen helpen, is dat je ook kijkt naar welke medewerkers zouden ons daarin kunnen versterken. En dat betekent dat we ook nadrukkelijk kijken naar het werven van medewerkers met een andere multiculturele achtergrond. Ja, zodat je een diverse team hebt waarbij je elkaar ook kunt helpen daarin. Dat u dit onderzoek nu laat doen, hoopt u dat andere instanties dat ook gaan doen? Dat is een lastige vraag. Zoals ik al zei, wij kijken met name naar onszelf en wij voelen ons hier verantwoordelijk voor. En uiteraard zou het, denk ik, niet verkeerd zijn als andere organisaties deze stap ook zouden nemen. Dank u wel, Iwan Bien, interim directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een verhitte bewonersbijeenkomst gisteravond in Leidseveen. Dat is een stadsdeel van Den Haag. Een waterrijke nieuwbouwwijk. Maar juist in die sloten is PFAS gevonden. En in een van die sloten is de concentratie ruim 300 keer de Europese norm. Een reportage van verslaggever Sander van Hoorn. Kinderen spelen onder de treurwilgen aan de Oude Polderweg. Ja, en daar ligt dus dat slootje langs, waar de concentratie het hoogst is. Heb je hier ook in de slootjes gezwommen? Oh nee, ik ben wel een keer door het ijs gezakt. Aan de overkant een industriegebied, autobedrijven en even verderop. Ja, dat is een wat bekendere landmark, het ADO-stadion. U maakt zich zorgen? Stel dat het door inademen komt. Dan hebben we allemaal een probleem, denk ik, in de buurt. Dus wat dat precies hoe dat gaat, dat gaat u nu vragen? Ja, precies. En hoe onveilig of hoe veilig het is. Ja. Ik ben inmiddels bij de bibliotheek in Leidseveen, want daar is een bewonersbijeenkomst. Ik mag er zelf niet bij zijn. Als ik door de ramen naar binnen kijk, dan zie ik in het midden van de bibliotheek, ik denk dik 50 mensen. Ik weet echt niet wat ze gaan vertellen. Want u woont hier in de buurt? Helaas wel, ja. Ja, mooie huizen, veel water zie ik. Het ziet er leuk uit hier zo, maar dit hadden we niet verwacht. Nee. Waar zou het vandaan kunnen komen? Ja, weet jij het? Ik weet het niet. Na afloop komt er een toelichting voor de pers van het Hoogheemraadschap en de gemeente Den Haag. Arjen Kapteins, wethouder van Den Haag. Een verhitte bijeenkomst. Ja, en dat begrijp ik ook heel goed. Er leefde heel veel zorgen bij de bewoners. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom we deze avond georganiseerd hadden. Een aantal mensen dat ik sprak na afloop zei met meer vragen achter te blijven dan dat ze in het begin hadden. Herkent u dat? Ten dele. Wat het in dit geval ingewikkeld maakt, is dat we nog bezig zijn met een aantal onderzoeken. We zijn aan het onderzoeken wat de bron is van deze verontreiniging. En dat willen mensen ook heel graag weten waar het vandaan komt. Dat wil de gemeente, dat wil ik als wethouder ook heel graag weten. Want dan kunnen we ook de bron aanpakken en het echt oplossen. Ja, en een andere onzekerheid is dat we dat over dit type stoffen, PFOS, van de PFAS-familie, dat we er wel steeds meer over leren, maar dat we ook heel veel dingen nog niet weten. Dus als mensen hele specifieke vragen hebben over wat dit voor hun gezondheid betekent, ja, dat is ook voor de GGD, die er ook was, heel moeilijk. Meneer Davenveld van het Hoge Hemeraadschap. Die echt vervuilde sloten. Daar bleek uit onderzoek dat de norm, de Europese norm, ongeveer 300 keer is overschreden. Ja. Als u als beheerder van het water in de dijken, wat denkt u dan als u dat leest? Ja, dat is heel, heel simpel. Hè. Wij willen gewoon dit soort stoffen niet in ons milieu hebben. Als het er niet in gaat, hoeft het er ook niet uit te halen. Ik begrijp ook wat dat betreft de zorgen. En wij zijn dus nu ook heel hard bezig om te kijken of wij de bron kunnen achterhalen. U heeft natuurlijk ook contact met collega's, dijkgraven in het land. Ja. Waarom komt het opeens zoveel voor? Ik denk dat het zo is dat we inderdaad meer weten. Maar er is ook nog heel veel dat we niet weten. Dus dat betekent ook weer hoe belangrijk het is, hè, dat wij pleiten voor wetgeving om de productie van dit soort stoffen en het gebruik daarvan aan banden te leggen. Een wethouder en een dijkgraaf die het ook allemaal nog niet weten. En dat frustreert. Ze hebben geen antwoorden. Ik zeg, en de kinderen dan? Dat kan zo toch niet? Jij toch ook, Steef? Steef, heeft u überhaupt iets nieuws gehoord? Nee, totaal niet. Nee. En u maakt zich nog steeds zorgen? Nog steeds zorgen. Want is het schadelijk nu of op termijn? We weten het nog altijd niet. Nee, dat weten we ook niet. En nog steeds niet. En we krijgen er ook geen duidelijkheid over. Inwoners van die wijk Leidseveen in Den Haag. Omri van Wezel, hoogleraar milieu-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kennen natuurlijk die verhalen van PFAS in de Westerschelde, in water en de grond in Dordrecht, nu dus Den Haag. En mensen maken zich zorgen. Snapt u dat? Zeker. En zijn ze ook terecht, de zorgen? Ja, nou ja, het is zo dat we voorheen weinig maten. Hè? Dus we meten steeds meer. En eigenlijk onze meetmethoden zijn ook zo dat als we meten, vinden we. Dus hadden we het eerder kunnen meten, hadden we het eerder kunnen weten, ja, dan hadden we meer moeten meten. Er zijn overzichten gemaakt van wat allemaal bronnen van PFAS kunnen zijn in Europa. Onder andere door Le Monde en de NRC. Dat zijn er heel veel. Dat zijn niet alleen de productielocaties, hè, die veel in het nieuws zijn, Chemours, 3M. Maar het zijn ook alle locaties waar PFAS wordt toegepast. Bijvoorbeeld om kleding te coaten of om te oefenen met brandblusschuim. Dat soort locaties. En het zijn locaties waar het afval van dat soort activiteiten weer verwerkt wordt. Maar het zijn ook de rioolwaterzuiveringsinstallaties waar het afspoelen van consumentenproducten het milieu inkomt. Dus we weten de plekken waar het milieu inkomt. En wat kun je er tegen doen? Nou, wat kun je er tegen doen? Er kan veel strengere vergunningverlening. Hè? Dus de meneer van het waterschappen verlenen een deel van die industriële vergunningen. Dus men kan vragen, goh, de industrie, u wilt een vergunning. Welke PFAS gebruikt u? En toon mij eens aan dat uw afvalwater schoon is. En als dat niet zo is, kun je zeggen, nou, u moet meer zuiveringstechnologie toepassen. Dus zeg maar de bronnen dichtdraaien. En waar ook al in de reportage over gesproken werd, er is een pleidooi nu in Europa om de PFAS echt als groep te verbieden en veel minder of in het geheel niet meer toe te gaan passen in al die producten die wij in dagelijks gebruik hebben. Vaak willen we dat soort stoffen wel omdat ze bepaalde functionaliteiten hebben. Dus we moeten ook op zoek naar veiliger alternatieven. En die zoektocht is natuurlijk gaande. Schiet dat een beetje op? Ja. Nou, daar is nog wel heel veel te doen. Maar we weten ook, recente studie die wij gedaan hebben, hebben we gekeken bijvoorbeeld PFAS of dat soort stoffen in cosmetica kunnen we zonder. Best wel vaak kunnen we ook zonder. Hè, dus het gaat over alternatieven daar waar we ze nodig hebben. Maar ook heel kritisch kijken, hebben we eigenlijk al die stoffen in die toepassingen wel nodig of kunnen we zonder? PFAS is een stof die blijft maar in het milieu voorkomen dan, hè? Wanneer het er eenmaal in terecht is gekomen. Ja, het is een grote groep stoffen, hè? Dus duizenden stoffen. Het is niet zo dat het niks van kan afbreken. Er zijn wel degelijk, er is milieutechnologie om het af te breken, maar er moet vaak heel veel energie in. Dus we kunnen het weghalen bijvoorbeeld via binding aan actieve kool. Denk aan het oude Norit. We kunnen het weghalen bijvoorbeeld door schuim te maken. Heel veel van die PFAS'en die voelen zich heel fijn in schuim. En dat dan weer af te halen. Maar er zijn ook micro-organismen en schimmels die PFAS gedeeltelijk kunnen afbreken. Dus het is niet zo dat we er uiteindelijk niet af kunnen komen, maar dat kost heel veel moeite en energie. En vanzelf in het milieu, nou, het heet niet voor niks eeuwige chemicaliën. Dus vanzelf in het milieu gebeurt er eigenlijk heel weinig met die PFAS. Het verspreidt zich wel. We hebben ook recent gekeken naar een locatie in Soestduinen die toevallig 10 jaar geleden ook gemeten was. Dat soort tijdseries zijn er nog maar weinig. Maar dan zie je wel dat zich verder verspreidt en ook naar beneden zakt. Hè. Dus de diepere grondwateren worden ook geraakt op een gegeven moment. Maar hoe langer we het blijven gebruiken, op die plek zagen ze dat het nog steeds zat. Ja, na 10 jaar zat het er nog steeds, maar het was wat verder getrokken. Ja. En ook wat naar beneden getrokken. Dus ja, hoe langer we het blijven gebruiken, dan blijft het er zitten. Ja, en het bouwt zich op. Hè? Dus hoe langer we het blijven gebruiken, hoe hoger die concentraties worden. Dus hoe lastiger het wordt. Dus dank u wel. Echt urgentie om daarop in te grijpen. Ja. Dank u wel. Annemarie van Wezen, hoogleraar Milieuecologie. Het is zeldzaam rustig op de IC-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen. Dat schrijft de Volkskrant. Tijdens de coronacrisis natuurlijk werden deze afdelingen overlopen. Maar nu is er ruim voldoende personeel om het werk aan te kunnen. We hebben het nog nooit zo rustig gehad, zegt Hans van der Hoeven, hoofd van de intensive care van het Radboud UMC in Nijmegen, tegen de krant. Bij een bedbezetting van 80-85% is het volgens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care niet te druk. Maar nu is er zelfs een bezetting van maar 60%. De coalitie heeft afspraken gemaakt over de zogenoemde spaartax. Volgens de Telegraaf hebben de VVD, de CDA, ChristenUnie en D66... afgesproken dat er meerdere belastingvormen komen voor verschillende soorten vermogens. Bij vermogensaanwasbelasting, als je bijvoorbeeld onroerend goed verkoopt, dan wordt er ieder jaar direct belasting betaald. Bij vermogenswinstbelasting is de afrekening pas als de winst ook echt verzilverd is. En dat laatste zou dan bijvoorbeeld ook gelden voor vastgoedbeleggingen. Er waren nieuwe afspraken nodig omdat de Hoge Raad in 2021 een streep zette door de oude spaartax. Volgens de Telegraaf gaan de afspraken op z'n vroegst in 2027. En er zijn tegen 2030 veel meer extra huizen nodig dan er nu worden genoemd, zegt een vereniging van woningbouwspecialisten tegen BNR. Nu wordt er gestreefd naar 900.000 nieuwe woningen in 2030, maar dat zouden er zeker 2 miljoen moeten zijn. Volgens de bouwsector worden vooral de migratiecijfers onderschat om iedereen te kunnen huisvesten, zegt hoogleraar woningbouw Peter Boelhouwer. We zaten vorig jaar op ongeveer 130.000 minder Oekraïners, het jaar ervoor op 120, een netto migratie. En ja, in de modellen gaat dat nu terug naar 80 voor volgend jaar en dan naar 60 in 2028. En zij zeggen eigenlijk, woningbouw, ja, dat is gewoon veel te laag. Als er 900.000 woningen zijn gebouwd tegen 2030, is er waarschijnlijk nog een tekort van 3,8%. En dat is best veel. En de klachten rondom het leerlingenvervoer tot slot, die blijven maar toenemen. Het komt steeds vaker voor dat kinderen die naar school moeten een uur te laat worden opgehaald. Soms worden leerlingen zelfs helemaal vergeten of is er slechte communicatie over de wachttijden. Aan Hart van Nederland vertelt een moeder dat ze al vanaf dag 1 problemen heeft met het leerlingenvervoer voor haar zoon. Die is toen op een verkeerd adres afgezet en gewoon kwijt geweest. En school die belde mij op een gegeven moment van, is je zoon onderweg? Ik zeg, nou, die moet al lang op school zijn. En het heeft echt 1,5 uur geduurd voordat ze hem vonden. Ik had echt zoiets, ik stap in de auto, ik moet hem zoeken. Ja, dat je geeft geen pakketje mee, je geeft een kind mee. Ja, dat lijkt me wel angstig inderdaad, als je dat niet weet. De directeur en de eigenaar van vervoersbedrijf Noot zegt de klachten te herkennen. Noot is namelijk een hele goede grote vervoerder voor leerlingen. We doen dingen fout, maar zijn niet verantwoordelijk voor het hele proces. Ook bij ons loopt het over, zegt hij. Radio. Wie luistert, weet meer. muziek die wel heel erg bij het weer van deze week past. Arganjou van Bibel Gilberto. En inderdaad, zij is dochter van João Gilberto. Het zou best dus kunnen dat de wereld er binnenkort een nieuw land bij krijgt. Althans in naam. India zou zijn naam willen veranderen in Bharat. Buitenlandredacteur Davy Boerema volgt alles wat met India te maken heeft. Davy, waarom wil de Indiaanse overheid die naam veranderen? Ja, of ze het echt willen is nog niet helemaal duidelijk. Het is begonnen met een uitnodiging voor een etentje op de G20-top... die dit weekend plaatsvindt in Delhi. En daarop is te lezen dat de president van Bharat in Engels schrift... mensen uitnodigt voor dat etentje. En dat heeft de hele discussie aangewakkerd. Dus of ze het echt willen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar de discussie speelt blijkbaar al wat langer? Ja, het is deze regering, de BJP-regering van Narendra Modi... is een hindoe-nationalistische regering. En die komt voort uit een ideologie van een organisatie, dat is de RSS. En die heeft eigenlijk altijd al gezegd... wij vinden dat India Bharat moet gaan heten. Nou is het op dit moment niet zo dat India niet Bharat heet. Beide namen zijn gewoon wettelijk in de grondwet vastgelegd. Alleen wat er dan gebeurt is dat in het Engels India gewoon India wordt genoemd. Daarom kennen wij en de rest van de wereld zeg maar India als India. Maar in het Hindi script ook, wordt India altijd Bharat genoemd. Wat dus nu de ophef verzorgd is dat het in het Engels te lezen was als president van Bharat. En dat heeft de discussie aangewakkerd. Een reden daarvoor zou zijn omdat het dus een hindoe-nationalistische regering is. En vooral in hindoe-teksten wordt ook Bharat gebruikt. Bijvoorbeeld een van de belangrijkste teksten, dat is de Mahabharata. En dat is dan het epos, dat vertaalt als het epos van de afstammelingen van koning Bharata. Dus ja, daar herken je de naam al in. Maar ja, India wordt de term India wordt eigenlijk net zo lang gebruikt en refereert aan het land achter de Indus. Een rivier die nu in Pakistan ligt, maar voorheen als westerlingen naar India wilden komen of het gebied achter de Indus wilden komen om te handelen of land te veroveren, ja, dan moesten ze daar langs. En vandaar dat die naam eigenlijk ook al heel oud is. Maar is het weer iets waarmee de BJP, die hindoe-nationalistische partij, eigenlijk toch wel eens een stempel wil drukken op zo'n discussie? Ja, nou wat er ook aan de hand is dat volgend jaar zijn de verkiezingen komen daar in India. En de BJP is op dit moment gewoon enorm populair. En om daar iets tegenover te zetten hebben de oppositiepartijen zich verenigd in een alliantie. En die alliantie heet Indian National Development Inclusive Alliance. En dat is een acroniem, dat vertaalt als ja. India. I-N-D-I-A. India. Ja, dus het kan ook gewoon een hele slimme campagnestrategie zijn. Want wat je nu krijgt is dat BJP-leden zeggen van... ja, dit is goed om te doen om India te veranderen. Want, zeggen zij, het is een slavennaam door de Britten gegeven. En daar moeten we vanaf. En er was een tweet van een BJP-leider die zei van... elke Indiër zou met trots die uitnodiging moeten lezen... en daar zien staan Bharat in plaats van India. Dat zou trots moeten geven. Maar jij zei net al... De naam India komt al veel langer voor. Dat is toch niet door de Britten gegeven dan dus? Nee, en de oppositiepartij wijst daar ook op. Van dit klopt gewoon helemaal historisch niet. Dat is niet waar. De Britten hebben dit niet bedacht. Maar wat je ziet in India is dat er natuurlijk al veel langer een soort... ja. Druk is op het veranderen van namen. Zoals ik weet niet of Nederlanders dat weten, maar bijvoorbeeld Mumbai was Bombay vroeger. Chennai was Madras vroeger, maar ook straatnamen van. En dat gaat eigenlijk nog verder terug hoor. Dat is niet alleen echt Engels, maar ook bijvoorbeeld straatnamen die vernoemd zijn naar overheersers uit het Mogolrijk. Dus islamitische overheersers van echt een hele tijd terug. Die worden nu veranderd naar straatnamen van ja, toch wel. Of hindoe-strijders of mensen uit een meer recente geschiedenis. Dus zo probeert de regering ook wel zijn stempel te drukken op ja, India nu. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerema. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Bezorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel 50 euro korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl/zakelijk. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. En het ministerie van Landbouw hield informatie achter. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie in Brussel over grootschalige landbouwgrondfraude in ons land, zegt Investico. De onderzoeksjournalisten baseren zich op interne mails van het ministerie. In 2017 kwam via Trouw aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreerden en zo extra EU-subsidie kregen. In 2018 zeiden Nederlandse ambtenaren tegen de Europese Commissie dat het probleem alleen in Berkelland speelde. Maar volgens Investico wisten ze toen al dat er in andere gemeenten vergelijkbare perceelfraude was vastgesteld. Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. Dat komt door de invoering van het leenstelsel 8 jaar geleden en het tekort aan studentenhuisvesting. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. In het collegejaar 2015-2016 woonde 53% van de Nederlandse studenten op kamers en nu is dat 44%. Betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woonruimte zijn voor studenten de belangrijkste redenen om thuis te blijven wonen. De afgezette president Ali Bongo van Gabon mag volgens de junta het land verlaten als hij dat wil. Bongo werd een week geleden afgezet. Kort daarvoor had hij de overwinningen opgeëist bij de verkiezingen. Maar volgens de militairen achter de coup waren die niet eerlijk. Bongo heeft in 2018 een zware beroerte gehad, waardoor hij zijn rechterarm en been moeilijker kan bewegen. Gezien zijn gezondheidstoestand mag hij naar het buitenland voor medische controles, zegt een kolonel van de junta. De Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij hun eigen werk. Ruim een kwart van de gezinnen waar de Raad mee te maken krijgt, heeft een migratieachtergrond. De Raad wil vooral onderzoeken of zij in een gelijke situatie eenzelfde advies krijgen als een Nederlands gezin. De Amerikaanse oud-president Trump moet opnieuw een schadevergoeding betalen aan schrijfster E. Jean Carroll. Volgens de rechter is Trump aansprakelijk in een smaadzaak die de schrijfster tegen hem heeft aangespannen. In januari bepaalt een jury welk bedrag Trump moet betalen. Na een eerdere civiele rechtszaak over seksueel misbruik en smaad is Trump Carroll al $5 miljoen verschuldigd. De schrijfster eist nu $10 miljoen. De piano van Freddie Mercury is in Londen geveild voor bijna €2 miljoen. De voorman van Queen liet na zijn dood al zijn bezittingen na aan zijn oudgeliefde Mary Austin en die vindt het nu tijd om er afscheid van te nemen. In een veiling van 6 dagen worden 1400 kavels geveild en dat levert soms meer op dan verwacht. Zo bracht de vroegste opzet voor Bohemian Rhapsody op papier ruim €1,5 miljoen op. De kroon en koningsmantel die Freddie Mercury droeg tijdens de laatste tournee van Queen, die werden afgehamerd op bijna €750.000. Het weer, in de ochtend kans op wat sluierbewolking bij een graad of 18. Verder vandaag veel zon, weinig wind en warm 28 tot 30 graden. Verkeersinformatie Erwin Hart. Er zijn 2 files met meer vertraging dan 5 minuten elk. De A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Wognum en Afrit Averhoorn 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer, ook 10 minuten vertraging. De afsluiting van de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Wiegen is inmiddels voorbij. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Deze week in de bonus. AH komkommer, 2 stuks voor 1 euro. AH runder gehakt, 300 gram, 1 plus 1 gratis. AH roomboter appeltaart, 50% korting. En Greyhound sloffen voor heren en dames, ook 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Zit je klaar voor de allerbeste bioscoopdeal? Spaar nu bij Albert Heijn voor je tweede bioscoopkaartje gratis. Geldig op alle dagen. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Nederlandse studenten woonden de afgelopen jaren minder vaak op kamers. Dat komt door de invoering van het leenstelsel 8 jaar geleden... en door het tekort aan studentenhuisvesting. Blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting... van het kenniscentrum Kansas. Jolan de Bie is directeur van Kansas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, door dat leenstelsel kregen studenten geen basisbeurs meer. Dat had dus blijkbaar gevolgen? Ja, dat klopt. Daardoor hadden ze natuurlijk ook minder geld. En daardoor zie je in die tijd dat er inderdaad wat minder studenten op kamers zijn gegaan. Dat klopt. Nu wordt de basisbeurs opnieuw ingevoerd. Ja. Gaan ze daardoor wel weer meer op kamers, weet u dat al? Ja, dat is de verwachting van wel. Dat is natuurlijk doorgerekend. Hè. Een van de scenario's die ook in de landelijke monitor studentenhuisvesting staan. Dan geldt het omgekeerde natuurlijk. Studenten krijgen dan weer meer te besteden, waardoor er voor meer studentenkamers bereikbaar worden. Ja, en dus ga je die vraag zien toenemen, klopt, naar kamers. Ja, terwijl een andere oorzaak is het tekort aan studentenhuisvesting, dus het tekort aan kamers. Dus hoe moet dat? Ja, dat is een hele mooie. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei... We zijn al aan het bouwen, hè, met studentenkamers. En we zijn ook al bezig met experimenten om twee studenten op één kamer te zetten. Er zijn heel veel snelle oplossingen, hè, om de bestaande voorraad beter te benutten. Dat zijn deze. We hebben ook hospitaverhuur. Maar met name ook nieuwbouw, daar zijn we heel hard mee bezig. Er moet gewoon gebouwd worden. Want helpt het op de relatief korte termijn? Nou, bouwen is inderdaad een wat langere termijn. De dingen die ik op de korte termijn zie, de oplossingen... dat moet je echt zien in vaker 2 studenten op 1 kamer. We zien daar vooral positieve ervaringen met internationale studenten. Dan kunnen we al gelijk de capaciteit vergroten... en ook wat meer ruimte bieden in de rest van de voorraad. En daarnaast heb je ook dingen als woningdelen... Die vergunningsvrij moeten kunnen. Ik denk dat Utrecht die doet dat nu. Hè, dat je gewoon vergunningsvrij met meerdere mensen in één woning kan wonen. Dat het belangrijk is dat meer gemeenten dat voorbeeld gaan volgen. Want is dat inderdaad ook een van de problemen? Dat die woningdelersregeling... Hè, je mocht niet meer op een gegeven moment niet zomaar met meer mensen in één huis wonen? Ja, klopt. Ja, daar moeten we gewoon vanaf. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat we onze voorraad goed... of onze woningen gewoon goed, efficiënt eigenlijk bewonen. Dat doen we nu niet. En we hebben nu genoeg voorbeelden, ook in onze eigen omgeving... waar één iemand in best wel een groot huis woont. Ja, dat zou natuurlijk echt beter kunnen. En moeten ook, ja. Dat studenten langer thuis blijven wonen... of zelfs hun hele studietijd thuis blijven wonen... is dat eigenlijk een probleem? Ja, dat is zeker een probleem. Ja, want? Wat wij zien is dat... je gaat studeren, hè, dat geldt niet alleen voor studenten, hè, ook voor jongeren. Maar op een gegeven moment dan zeg je, ik wil graag uit huis, ik wil zelfstandig worden. En dan hoort uit wonen, dus uit huis gaan erbij. Hè, en uit huis gaan betekent ook dat je een nieuw netwerk opbouwt. Dat je nieuwe vrienden maakt. Maar ook dat je je sociaal-emotioneel ontwikkelt. Dat zijn enorm belangrijke vaardigheden. Die ook juist in deze jaren heel goed aan te leren zijn. Hè. Als je later bent, dus stel je gaat weer 25ste uit huis. Ja, dan verlies je echt die tijd waar je zo bevattelijk was voor die nieuwe vaardigheden aanleren. En daarnaast zien we ook dat de studenten die uit huis gaan, dat die een stuk gelukkiger zijn dan studenten die thuis wonen. Ja, en we weten ook dat welzijn onder studenten echt een issue is. Dus ook daarom is het belangrijk dat studenten uit huis gaan. Dank u wel, Jolande Bie van Kansas. Actievoerders, wetenschappers, justitie en burgemeesters die praten met Tweede Kamerleden over het demonstratierecht in Nederland. Volgens verschillende organisaties zoals Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens staat dat demonstratierecht onder druk. Zo zegt Amnesty dat burgemeesters demonstraties vooral zien als een risico voor de openbare orde en niet als de uitoefening van een mensenrecht. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag doet ook mee aan het rondetafelgesprek. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet u dat? Nou ja, kijk, ik vind niet dat het demonstratierecht als zodanig onder druk staat. Kijk, in Den Haag, in de gemeente Den Haag, hebben we er meer dan 2000 per jaar. En die gaan bijna allemaal goed. En die faciliteren we maximaal. En er zijn enkele uitzonderingen die heel veel capaciteit vragen van de politie en bij de driehoek tot zorgen leiden. Maar dat zijn er maar een paar. Maar die organisaties hebben de indruk dat het toch meer verboden wordt dan vroeger. Nee, maar ik heb nog nooit iets verboden. En ik geloof ook niet dat vaak voorkomt. Wat wel soms voorkomt, is dat je bepaalde beperkingen oplegt. Kijk, acties die waarbij zwaar materieel wordt ingezet als dwangmiddel. Ja, en blokkades waar het lichaam wordt ingezet om te blokkeren. Ja, zijn dat eigenlijk wel demonstraties? En dat ik daarvan zeg, ja, weet je, dat kan daar niet op die A12 voor de 8e keer. Maar ik ga nou vooral demonstreren, dat gaat ook gebeuren, denk ik hoor. Of weet ik zeker, de laan van Reagan en Gorbachev. Dat is niet verbieden, dat is gewoon zeggen, kijk, het moet wel veilig voor de demonstranten. Het moet veilig voor bewoners, maar ook voor mijn politiemensen en de hulpdiensten. Dus dat is niet verbieden. Ja. Het is daar bijvoorbeeld over die Extinction Rebellion-demonstratie op de A12 natuurlijk heel veel discussie ontstaan. Omdat zij zeggen, tegen ons wordt heel hard ingegrepen. Waar de boeren gewoon lekker op die A12 hun tractoren mogen zetten. Ja, daar komt dat gevoel, denk ik, vandaan. Ja, nee, maar kijk, dat is zo'n beeld, dat is onjuist. Maar voor mij ook wel onhanteerbaar. Want dat zijn dus twee voorbeelden waarbij de randen van het demonstratierecht worden opgezocht. Of misschien zelfs wel overschreden. En dan is het heel moeilijk om daartegen op te treden. En heel ingewikkeld. En bij de boeren is het wel gedaan. Maar dat zijn er dan tientallen. Hè. Die zijn gewoon op elkaar gezet en weggesleept. Maar het beeld is natuurlijk anders. En bij klimaatdemonstratie, degene die u net noemde, is het zelfs de bedoeling dat er veel aanhoudingen, want dat willen ze graag. En daar worden we natuurlijk door overbelast. Ja, het is dus, en dan lijkt het weer van, oh, ze worden allemaal aangehouden, maar ze worden dan vervolgens ook weer vrijgelaten. Want de rechter zegt, ja, dat aanhouden is eigenlijk al genoeg. Maar ja, daarmee maak je het voor ons wel onmogelijk om op een manier die passend is, die ook, want je moet ook niet te veel geweld gebruiken. Je gewoon zeggen, ja, ga nou demonstreren. Er is ruimte zat in Den Haag. Daar zijn we zeer ervaren mee. En we doen het 2000 keer, lukt het. En ook met mensen die, want alle brandharen in de wereld, die worden ook bij mij op het Malieveld of elders in de stad, nou ja, daar wordt over gedemonstreerd. Dat gaat allemaal goed. En het zijn ook hele emotionele mensen die ook allerlei nobele of minder nobele, maar daar mag ik me niet over uitlaten, doelen nastreven. En dat gaat goed. Ja. Maar die weg blokkeren, dit is levensgevaarlijk. Moeten ze gewoon niet doen. Ze kunnen prima vlakbij demonstreren. Ja, dus u moet balanceren wat dat betreft als burgemeester. Zeker. Tegelijkertijd roept u bijvoorbeeld politie op om politici, moet ik even goed uitspreken, niet politie, maar politici, op om demonstranten serieus te nemen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik denk dat het goed is. Kijk, want mensen die komen dan naar Den Haag, naar de gemeente Den Haag, maar die komen niet tegen de gemeente Den Haag protesteren. Die hebben iets te vertellen over in het buitenland, wat in het buitenland gebeurt. Of over het kabinet en het parlement. Dus het is misschien helemaal niet zo'n gek idee als het parlement, dat zal ik ook vanmiddag wel zeggen, parlementariërs, ga naar die groepen toe, ga naar de Laan van Rekening Robertshof, daar komt een grote demonstratie, klimaatdemonstratie, vanaf 12 uur, er zijn heel veel mensen met grote zorgen, ga daarheen en dan luister naar die mensen. Misschien helpt dat ook. Want ik zit natuurlijk weer in over de veiligheid van mijn mensen en van mijn stad. En ook die enorme politiecapaciteit die het kost. En de politie hangt als scheef. Dus ik vind dat eigenlijk, ik zou het veel nuttiger vinden als dat gebeurt. U bedoelt dat de politici op de inhoud moeten ingaan van zo'n demonstratie? Ja, die zijn dat moeten zij doen. Dat mag ik niet doen, want ik ga over de demonstraties en die wil ik maximaal faciliteren. Nou, dat doe ik ook. Nou, maar dat ik moet soms al grenzen stellen. Dat gaat u vertellen. Wat wilt u nog meer kwijt aan die Tweede Kamerleden? Nou, ik denk dat het goed is dat we nog een keer met elkaar de spelregels doornemen. Dat we goed voorlichting geven over het demonstratierecht. En ik denk ook dat het goed is dat je misschien een onderscheid moet maken. En ik weet niet of dat in wet en regelgeving is vastgelegd, tussen het recht op betoging en het houden echt van ontwrichtende acties. Hè? Dus nogmaals, de inzet van zwaar materieel, blokkadeacties, voor onbepaalde tijd. Ja, dat zijn eigenlijk geen demonstraties meer. Maar wat kunnen we daar dan mee? En als we de randen van het demonstratierecht opzoeken, dan staat zowel het OM als ik staan eigenlijk, hebben we onvoldoende juridische middelen om daar tegen op te treden. Want die wet klopt, hè, die WOM, dit is prima. Die geeft mij ook voldoende bevoegdheden. Maar de middelen om vervolgens mijn bevoegdheden uit te oefenen, ja, die zijn beperkt. En welke middelen wilt u dan hebben? Nou ja, ik zei net van, kunnen we niet in wet en regelgeving opnemen dat ontwrichtende acties niet tot demonstraties horen? Nou, dat zou je dan moeten definiëren. Je zou beter aan elkaar moeten vertellen wat wel mag en wat niet mag. Je zou kunnen bedenken, want dat is ook zo'n vorm waar we tegen de grenzen van het recht oplopen als mensen er alleen maar op uit zijn om anderen te grieven. En dat tot in verre buitenlanden tot allerlei toestanden leidt. Je zou ook kunnen zeggen, nou, kan daar niet in de wet en regelgeving iets aan gedaan worden? Nogmaals, bevoegdheden hebben we zat, maar we moeten het ook kunnen uitvoeren. Dank u wel, burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over de positie van de vrouw in Afghanistan. Het vormgeven van een eigen toekomst is zo goed als onmogelijk voor vrouwen daar, zegt journalist Thomas Erbrink. Stel je eens voor dat je dochter niet naar school mag, of dat je dochter alleen maar thuis moet zitten. En dat is nu voor dus bijna alle Afghaanse meisjes en ook vrouwen wel de realiteit. En Thomas Erbrink kan zich dus ook voorstellen dat Afghaanse vrouwen zich door het Westen in de steek gelaten voelen. Het is natuurlijk een lastige conclusie, andere conclusie te trekken dan als je naar een land gaat, je gaat zeggen we komen daar nota bene ook om de Afghaanse vrouwen te bevrijden, dat je daar dan 20 jaar lang het land gaat opbouwen, dat er heel veel vechten is. Amerikanen, en dat er dan opeens wordt gezegd, nou weet je wat, we gaan eigenlijk toch een vredesdeal sluiten. Met wie? Oh ja, met de Taliban. En vervolgens zeg je nou doei en je geeft het land weer terug aan deze mannen die één doel hebben. Ze zeggen wel over zijn veranderd, maar die één doel hebben blijkbaar, dat is om alle vrouwen weer naar huis te sturen. Dus ja, daar ligt verantwoordelijkheid bij de Verenigde Staten, maar ook bij Nederland, want wij hebben ook gewoon meegedaan. In langs de lijn en omstreken was Marcus Vording. Hij liep de marathon van Mexico-stad, waar een derde van de lopers werd gedisqualificeerd voor vals spelen. Hij vertelde dat het ook niet heel makkelijk is om vals te spelen bij deze specifieke marathon. De overstappunten bijvoorbeeld. Kijk, de eerste 14 kilometer was rechtdoor. Dus iedereen doet die 14 kilometer. Maar als jij de parcours goed bekijkt, zie jij als jij bij 14 naar 15 kilometer eraf gaat, ja, dat je een overstap kan doen naar 35 kilometer. Dus dan sla je een heel stuk over. Ja, dus iedereen die parcours heeft gezien, ja, die ziet die mogelijkheid. Kijk, en als je daar geen mannetje neerzet die daarop let, ja, dan is hek van de dam. Ja, dus juist heel makkelijk. Helemaal niet moeilijk. Op de vraag of hij zelf niet de drang had om daar ook het parcours te gaan afsnijden, was hij toch wel duidelijk. Ja, ik snap wel dat je dat na 30 kilometer denkt, 35 kilometer, want dan is de koek op. En dan denk je van, waar doe ik het voor? Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja, als je heel eerlijk bent tegen jezelf, kom op. Je geeft je op, 42 kilometer is gewoon 42 kilometer, doe het. En dat was gisteravond op radio en tv. De WHO waarschuwt voor een opleving van het coronavirus. Dat lezen we bij Tagesschau. Want de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die zegt dat hij zorgwekkende tendensen ziet nu op het noordelijk halfrond de winter nadert. Hij roept dan ook op tot meer vaccinaties en een verhoogde waakzaamheid. One of WHO's biggest concerns is the low level of at-risk people who have received a dose of COVID-19 vaccine recently. Our message is not to wait to get an additional dose if it's recommended for you. Het gaat vooral dus om de risicogroepen, die moeten echt gevaccineerd blijven, zegt hij. Volgens Tedros stijgt in Europa het aantal opnames op afdelingen intensieve zorg en vermeert het aantal ziekenhuisopnames sowieso in verschillende regio's als het gaat om corona. En dat is wel opvallend, want in de Volkskrant stond vandaag dat de IC-afdelingen nog nooit zo rustig waren geweest. Nu nog. Dus daar is nog geen sprake in ieder geval in Nederland van een stijging van het aantal IC-opnames vanwege corona. De verslagenheid is groot in Oekraïne na de Russische raketaanval gisteren op een markt in de stad Kostiantynivka in de Donetsk. Zeker 17 mensen overleefden dat niet. VRT-verslaggever Bruno Beekman was snel ter plekke en beschrijft de indruk die het daar maakt. Wat vooral indruk maakt zijn die gezichten van de opruimdienst, waarvan er nog steeds meer mensen hier ook komen helpen. Er wordt geen woord gewisseld onder hen, omdat ze te zeer onder de indruk zijn van de gevolgen van de raketaanval. President Zelensky zegt dat hij denkt dat dit een bewuste aanval is van Rusland op een vredige stad, zoals hij het zelf noemt. Klimmers kunnen voorlopig niet terecht in een populair rotsklimgebied in Yosemite National Park in Californië. Volgens de Californische krant Mercury News is er een enorme scheur ontstaan in een granieten rotswand waar normaal tegenaan wordt geklommen. Volgens de National Park Service is het niet heel ernstig. De scheur is ontstaan door natuurlijke processen, zeggen ze. En iets dergelijks komt jaarlijks wel voor. Eind augustus werd ook al in een ander gebied met verschillende klimroutes gesloten in Yosemite. En dan, we blijven even in de VS, want Bruce Springsteen die neemt een onverwachte adempauze en stelt zijn shows voor deze hele maand september uit. De Bos schrijft op zijn website dat hij dat doet omdat hij wordt behandeld voor een maagzweer. Springsteen zou deze maand onder meer concerten geven in Baltimore, Pittsburgh, Washington en Ohio. Hier in E Street breekt ons hart over het moeten uitstellen van deze show, zegt de Bos. Maar we komen terug. Bruce Springsteen, we weten het, hij is bekend om zijn hoge energieshows die 3 uur onafgebroken doorgaan. En hij wordt deze maand 74. Verkeersinformatie, Erwin Hart. De ochtendspits komt op donderdag altijd wat later op gang. Nu is dat niet anders. Een paar dagelijkse file slechts op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 10 minuten vertraging over 4 kilometer. En op de A50 Os richting Apeldoorn bij afrit Hoenderlo 5 minuten vertraging. De laatste halve finalisten van de US Open zijn bekend. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat gebeurde er vannacht op Flushing Meadows? Nou, het had een beetje vergelijkbaar karakter met de vorige nacht. Het was best goed tennis natuurlijk, want dat is het wel in deze fase van toernooi. Maar er zat heel weinig spanning in, want alle partijen werden eigenlijk setloos beslist. Althans zonder setverlies voor de winnaars. Voor Amerika, die waren blij dat Madison Keys de halve finale bereikte. 6-1, 6-4 over Vondrousova. En Sabalenka, de nieuwe nummer 1 van de wereld, door de uitschakeling van Swiatek. Ja, die dendert tot nu toe door dat toernooi heen. 6-1, 6-2 was hij weer veel te sterk voor de Chinezen. Kortom, het liep redelijk volgens schema. Maar ja, je hoopt ook op iets meer spanning. En ook bij de mannen, Alcaraz tegen Zverev. Zverev had een zware vijfzetter achter de rug. En Alcaraz, ja, die was eigenlijk veel te sterk voor hem. 6-3, 6-2, 6-4. En in een Russisch onderontje, Medvedev tegen Rublev. Dat zijn twee hartsvrienden overigens. De Rublev is de peetoom van het zoontje van Medvedev. Dus dat zegt voldoende, denk ik. Maar op de baan altijd even niet. En Medvedev wint eigenlijk altijd. Nu ook weer 6-4, 6-3, 6-4. Medvedev zei wel onder de partij, in deze weersomstandigheden gaat er straks nog iemand overlijden op de baan. Dat is ook altijd wel een beetje hoe hij zich dan gedraagt. Maar het was 37 graden op een gegeven moment op die baan. En dat is wel wat je ook een beetje ziet in deze partijen. De vermoeidheid komt er wel relatief heel snel in. En dan neemt, ja, gewoon het aantal fouten, de coördinatie, ook hier en daar wel wat toe. Dus de fitheidsfactor zal de komende dagen, als het weer zo blijft, ook wel heel erg belangrijk worden. Nou, zijn alle spelers tot nu toe redelijk fit door dat toernooi gekomen. Maar goed, iedereen kijkt vooral uit naar die halve finale tussen die jonge Amerikaan Shelton en Djokovic. Er is heel veel hoop op Shelton, maar er hebben al heel veel mensen heel veel hoop gehad tegen Djokovic om dan toch teleurgesteld de baan te moeten verlaten. Dus Djokovic-Alcaraz lijkt toch weer de finale waar we op afstevenen. Gaan we naar voetballen. Het Nederlands elftal dat speelt vanavond tegen Griekenland. En dat gaat dan om kwalificatie voor het Europees kampioenschap volgend jaar. Dus druk op deze wedstrijd? Ja, dus zeker druk op deze wedstrijd. Want ja, in een pool waarin Frankrijk eigenlijk al weg is met 12 punten uit 4 wedstrijden en ook het vertonen spel, die kun je gewoon als nummer 1 opschrijven. Zit je dan ineens met allerlei landen, dat zijn er 3, Ierland, Griekenland en Nederland, die allemaal 3 verliespunten hebben. En in die zin is het een zeer cruciale wedstrijd. De Grieken hebben al van Ierland een onderlinge wedstrijd gewonnen. En Griekenland heeft ook bijvoorbeeld ook maar met 1-0 verloren in Frankrijk, terwijl ze een groot deel van die wedstrijd ook nog met 10 mensen moesten spelen. En tot aan het einde toe was er ook de Griekse dreiging op een treffer. Kortom, dit wordt zeer cruciaal, want eigenlijk is winst echt noodzakelijk voor Nederland. En van tevoren dacht iedereen, ach, zo'n poeltje, gezellig. Laten we de oranje slingers vast ophangen voor de zomer volgend jaar. Maar op dit moment zijn die slingers misschien nog wel even niet aan uitpakken toe. Nou ja, goed, Ronald Koeman begon natuurlijk de week met in ieder geval verbaal zijn team op scherp zetten. Zijn ze er klaar voor, denk je? Ja. Nou ja, dat is de grote vraag. Het is ook wel weer interessant. Het gaat dan over dat deze generatie minder kritisch is. Die spelers deden dat toch een klein beetje af met als opa vertelt. Hè, van wij gaan nou eenmaal op een andere manier met elkaar om dan vroeger. En ik denk dat dat ook niet echt het probleem is. Het probleem is natuurlijk om een eenheid in een elftal te creëren. Als je de namen op een rij zet tussen de Nederlandse spelers en de Griekse spelers en kijkt waar ze allemaal uitkomen op welk niveau, dan zou je moeten denken, nou, dat moet toch niet zo heel ingewikkeld kunnen zijn voor Nederland. Hè. We moeten het Griekse elftal ook niet groter maken dan het is. Maar het Griekse elftal is een eenheid, speelt echt met elkaar. En dat is nou juist wat Nederland ontbroken heeft. Koeman, 4 interlands is hij bezig. Daarvan zijn er 3 verloren. En alleen tegen Gibraltar werd gewonnen. En eigenlijk nog vervelender is eigenlijk dat het niveau wat Nederland haalde en de uitstraling die het elftal had, dat heel, heel matig was. Nou, daar hebben ze natuurlijk van alles over besproken de afgelopen dagen. Ze zijn vol goede moed. Hij zegt, ja, er wordt heel goed getraind en dergelijke. Maar het moet vanavond wel gebeuren. En ja, het kan maar op één manier als Nederlands elftal energierijk, maar vooral laat zien een team te zijn. Omdat dat hetgeen is wat in deze periode er echt aan ontbreekt. Als dat terugkeert in het elftal, dan zit er voldoende individuele kwaliteit om die wedstrijd te winnen. En nogmaals, we moeten Griekenland ook niet ineens een wereldploeg maken. Maar het is echt een examen vanavond. En een examen waarvoor Nederland moet slagen en moeten is altijd een vervelende zaak in een sport. Tom, dankjewel. When you pour it out, you'll never Blauwtoen, Dreamers. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Jij wilt uitpakken met je lievelingsmerk? Pak je kans tijdens Merkenmania bij Mediamarkt. Let's go! En kies je favoriet uit alle topmerken. Nu bij Mediamarkt. Vanavond bij Human in Grensgevallen zet schrijver Marjolein van Heemstra vraagtekens bij het Europees grensbeleid. Onze veiligheid en vrijheid gaan ten koste van de veiligheid en vrijheid van anderen. Waarom accepteren we een systeem dat andere levens minder waardig maakt? Grensgevallen. Vanavond bij Human om 11:55 op NPO 2. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Wat is er deze week in de actie? Unox soep in zak, kuppensoep of goed pasta of noedels. 1 plus 1 gratis. Nivea 2 plus 2 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer acties. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. In India gaan geruchten dat de overheid de naam van het land wil veranderen. Aanwijzing hiervoor is een uitnodiging voor een diner ter gelegenheid van de G20-top in Delhi komend weekende. Daarop staat dat gasten worden uitgenodigd namens de president van Bharat en dus niet India. De regering zou binnenkort een voorstel willen indienen om de naamsverandering officieel te maken. De Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij de manier waarop ze werken. Ruim een kwart van de gezinnen waar de Raad mee te maken krijgt, heeft een migratieachtergrond. De Raad wil vooral onderzoeken of zij in een gelijke situatie eenzelfde advies krijgen als een Nederlands gezin. Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten wil Hunter Biden, de zoon van de president, nog voor het einde van de maand vervolgen. Een zogeheten grand jury moet er nog wel een oordeel over vellen. Het gaat om een aanklacht in een zaak die draait om illegaal wapenbezit. Hunter Biden zou in 2018 bij de aankoop van een wapen niet hebben gemeld dat hij cocaïne gebruikte. En Japan heeft een raket gelanceerd met aan boord een röntgentelescoop. Het Nederlandse ruimteinstituut ESRON heeft meegebouwd aan het telescoop die onderzoek gaat doen naar het universum en de samenstelling van objecten tussen sterrenstelsels. Bij Weerplaza Rico Schreuder. Rico, het zijn saaie dagen voor mensen die het weer de weersverwachting moeten vertellen. Het zijn inderdaad hele saaie dagen. Nee, het is echt zon overgoten. En dat is niet alleen vandaag, maar dat blijft het ook de komende dagen. Dus het, wat dat betreft is er niet heel veel te vertellen. Het is zoals gezegd vandaag dus de hele dag zonnig. Er zijn wel wat sluierwolken zichtbaar. Dus dat is misschien het enige verschil met gisteren. Maar de temperatuur die loopt weer flink op. Het wordt zo'n 28 graden in het noordwesten en 30, 31 graden in de rest van het land. En dat houden we ook een beetje de komende dagen vast, deze temperatuur, zo'n 28 tot 31 graden. Dus tot en met zondag is er geen wolkje aan de lucht. Het enige verschil wat we wel gaan krijgen is het komend weekend. Want dan komt er wat vochtigere lucht onze kant op. En dat betekent dat vooral in het noorden en westen van het land de dag met nevel en mist kan beginnen. Rico, dankjewel. En Erwin de Hart, hoe gaat het weg? Nou, ook weinig verrassingen hier op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Een dagelijkse file tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 10 minuten extra over 5 kilometer. 5 minuten vertraging ook op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noordloos en Knoopend Everdingen, ook een klassieker. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West. 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Sunweb heeft nu last minute naar de Algarve. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. Hoewel het kabinet is gevallen, wil de Tweede Kamer veel voorstellen van het kabinet toch nog wel behandelen. Zelfs de omstreden spreidingswet, waarmee gemeenten verplicht kunnen worden asielzoekers op te vangen, komt toch mogelijk nog voor de verkiezingen op de agenda. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, meestal wil de Kamer veel wetten niet meer behandelen als een kabinet demissionair is. Ja, dat klopt helemaal. Het is een soort ongeschreven regel dat de Tweede Kamer wetsvoorstellen die politiek gevoelig liggen officieel tot omstreden bestempelen of controversieel verklaren, zoals dat dan in Den Haag heet. Hè. Waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan? En dan komen die controversiële voorstellen niet op de agenda tot er een nieuw kabinet is aangetreden. Maar veel partijen zien dat nu niet zitten. Er is al de hele week veel debat geweest over wat er nou nog wel of niet meer behandeld gaat worden. Nou, er zijn nu tot nu toe nog maar een paar voorstellen de ijskast ingegaan. Bijvoorbeeld over versoepeling van het bindend studieadvies, over rekeningrijden en een wet tegen witwassen. Maar over de meeste willen ze dus nog wel debatteren. Zelfs die spreidingswet, je noemde hem al, die gaan ze tegen de verwachting in mogelijk toch nog behandelen. Dat besluit valt vandaag. Cruciaal voor de stemverhouding is het CDA. En Kamerlid Van der Brink van die partij die legt uit waarom zijn partij er wel mee door wil. Wat betreft het CDA niet controversieel. We hebben namelijk uit de samenleving, uit de uitvoeringsorganisatie een hele duidelijke oproep gekregen om deze wet wel te gaan behandelen. Omdat we daarmee op een kleinere schaal opvangplekken in gemeentes kunnen realiseren. Waarmee alle gemeentes solidair zijn met elkaar. En dat hebben we gezien dat dat nodig is naar de problemen die in Ter Apel eerder waren. Je zou ook kunnen zeggen, het kabinet is niet voor niet demissionair. Dit moet echt later. Zeker, maar dat kan ook bij de behandeling van de wet natuurlijk aan de orde komen. En daar kunnen we met elkaar beoordelen of dit nou een moment is om daar al over te gaan stemmen of niet. Maar op dit moment vind ik, als je luistert naar de oproep uit de samenleving, van gemeenten, van de COA, dan vind ik gewoon dat we de uitvoering waar we jarenlang van gezegd hebben dat we die serieus moeten nemen in de politiek, dat we die serieus te nemen hebben. Ja, het CDA wil de wet dus wel behandelen. Laat open of ze hem gaat steunen of niet. De VVD is tegen behandeling. Maar Van der Brink vindt dat die partij hiermee op verantwoordelijkheidsvakantie is. En dat is een verwijt dat het CDA in het verleden nog wel eens van de VVD kreeg. Maar ja, het is nu verkiezingstijd, dus nu komt het terug. Nou ja, verantwoordelijkheidsvakantie. Daarmee kom je eigenlijk wel op de kern van waarom normaal gesproken wetten toch vaak controversieel worden verklaard. Of de behandeling in ieder geval ervan, onderwerpen controversieel worden verklaard. Waarom dat is? Ja, en er is eigenlijk best een logische reden voor. Het doel is voorkomen dat een demissionair kabinet vlak voor de verkiezingen nog even iets door de Kamer probeert te fietsen en zo eigenlijk over zijn graf heen regeert. Hè. Ook de oude Kamer zou dat dan doen, over het graf heen regeren. Want ze lopen dan een nieuw parlement en een nieuw kabinet voor de voeten. En meestal gaat het zo dat niet alleen onderwerpen die volgens een meerderheid omstreden zijn worden uitgesteld, maar ook onderwerpen waar een stevige minderheid bezwaren tegen heeft. Maar goed, veel partijen zien dat nu anders. Die willen zo lang mogelijk doorgaan. D66 bijvoorbeeld, die partij realiseert zich nu ook dat ze na de verkiezingen wel eens minder zetels hebben dan de huidige 24 en wil daarom niet op zijn handen gaan zitten. Nou, dat leidde gisteren tot een pittige botsing tussen Kamerlid Van der Staaij van de SGP en Paulusma van D66. We zullen zelf niks controversieel verklaren, maar we zullen dat ook niet steunen van anderen, omdat we belangrijk vinden dat zorg en ook dat wat we voor patiënten kunnen doen vandaag doorgaat en ook morgen. Meneer Van der Staaij? Ik zou bijna denken, als meneer Paulusma hoort, dat het kabinet niet gevallen is. Maar het kabinet is wel gevallen, dus het is demissionair. En dan is zeer gebruikelijk dat je heel goed afvraagt of je nog respect hebt voor ook een nieuwe Kamer, een nieuw aantredend kabinet. En dat we kijken, wat zijn de dingen die echt door moeten gaan en wat zijn dingen waar we ook respect hebben voor het democratisch proces. Dus vanuit die houding zal de SGP in ieder geval op tal van onderwerpen wel steunen als er substantiële minderheden zijn die zeggen, wij willen dit graag controversieel verklaren. Maar goed, zoals het er nu uitziet, doet de meerderheid dat niet. Dus willen ze de meeste voorstellen van het kabinet nog wel behandelen. Maar dan is de vraag, worden die voorstellen dan ook aangenomen? Nou, dat is zeker geen automatisme. Het betekent eigenlijk alleen maar dat de Tweede Kamer behandeling niet uitstelt. Maar dat wil weer niet zeggen dat zo'n voorstel dan ook per definitie wordt aangenomen. Ten eerste is het zo dat nu over dat wel of niet behandelen wordt beslist in commissievergaderingen. Maar volgende week stemt de voltallige Tweede Kamer er nog een keer over. En dan kunnen de stemverhoudingen anders uitpakken. Bovendien heeft de Kamer nog maar een week of zes om te vergaderen voor de verkiezingen op 22 november. Ja, en sommige wetsvoorstellen zijn nog niet eens af. Dus we moeten echt niet verwachten dat die voorstellen nu opeens allemaal snel wet worden. Zelfs van die spreidingswet is dat nog onduidelijk of een meerderheid die gaat steunen. De SP bijvoorbeeld wil de wet wel behandelen, maar is tegen. Nou, het zou wel bijzonder zijn als die wordt aangenomen, want VVD-staatssecretaris Van den Burg, die over het asielbeleid gaat, die wil dat heel graag. Hij heeft daar het vuur voor uit zijn sloffen gelopen het afgelopen jaar. Maar zijn eigen partij is sinds de val van het kabinet tegen. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Japan is vannacht telescoop X-RISM gelanceerd, waarmee röntgenfoto's van het heelal gemaakt kunnen worden. De Stichting Ruimteonderzoek Nederland heeft meegebouwd aan die telescoop. En astrofysicus Jan-Willem den Herder werkte daar de afgelopen 15 jaar ook aan mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorige week ging de eerste poging niet door van de lancering. Vanochtend lukte het dus wel. Hoe ging het? Het ging vanochtend uitstekend. Het weer werkte meer mee. En de satelliet is eigenlijk was binnen 10 minuten op de goede plek gekomen en kon men gaan aanzetten. Dus een heel mooi resultaat, heel knap, ook van JAXA, de Japanse Space Agency. Vorige week was u nog in Japan, want toen kon u meekijken. Het is wat minder leuk om het nu vanuit Nederland te moeten volgen. Ja en nee. Uiteindelijk is de lol dat het lukt. Het voordeel van in Japan zijn is dat je gewoon ook de natuurlijke omstandigheden ziet. De lancering gaat eerst omhoog en na enige tijd hoor je het geluid op een videoscherm. En hij werd direct uitgezonden, zie je alle details direct. Dus dat is anders, maar ook mooi. Wat gaat deze telescoop precies doen? De telescoop gaat röntgenstralen meten. Röntgenstralen zijn bekend van het ziekenhuis. Maar er zijn ook een heleboel objecten in de hemel die röntgenstralen uitzenden. Je kan dan denken aan sterren, maar je kan ook denken aan melkwegstelsels of het gas rond een zwart gat. Die stralen expliciet of speciaal in röntgenstralen uit. En met deze camera kunnen wij op een zeg maar nog niet eerder aangevertoond niveau kunnen we de kleuren van dat röntgenstralen onderscheiden. En daarmee kan je een heleboel leren over al deze verschillende processen. Want wat kunnen wetenschappers daarmee? Wij hebben theorieën. Die theorieën over hoe het universum ontstaan is, hoe sterren zich ontwikkelen, evolueren, die voorspellen eigenlijk de straling over een heel groot golflengtegebied. Dus niet alleen over het zichtbaar licht, maar over van röntgenstraling, gammastraling tot radiostraling. En als je die theorieën kan toetsen met waarnemingen, dat is een essentieel onderdeel, kan je die theorieën verbeteren. En hoopt u dan vooral dat theorieën worden bevestigd? Of zou u het ook wel leuk vinden als er ineens iets te zien is waarvan u denkt, wat is dit? Nou, en wat er eigenlijk altijd gebeurt, omdat je op een nieuwe manier kijkt, is die laatste ervaring is er een die altijd gaat gebeuren. Het is moeilijk te voorspellen wat het is, maar dat gaat zeker gebeuren. En dat zijn natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje de krenten uit de pap voor een heleboel mensen. En is er nog informatie van u hoopt van, nou, ik wil echt heel graag deze informatie hebben? Ja, maar dan wordt het ingewikkelder. Er is heel heet gas in melkwegstelsels en zeker in clusters. Dan praat je over 10 miljoen graden. En om de samenstelling van dat gas de snelheidsverdeling, de condities, de temperatuur te bepalen op een nauwkeurige manier, is deze camera om het detecteren van röntgenstraling cruciaal. En daar kijken we natuurlijk met heel veel spanning naar uit. Wanneer verwacht u de eerste resultaten? Het goede nieuws is dat er al keurig contact is tussen de grondstations en de satelliet. Nu is het aanzetten van de satelliet, het uitchecken van alle onderdelen, het aanzetten van de instrumenten kost tijd. Dus over een kleine 3 maanden beginnen de eerste wetenschappelijke waarnemingen. Ik wens u veel succes en zo te horen ook veel plezier ermee. Ja, dat moet haast wel gaan lukken. Veel dank. Dank u wel. Astrofysicus Jan-Willem den Herder van Stichting Ruimteonderzoek Nederland. Belgen met bril en lenzen kunnen nu ook gevechtspiloot worden, schrijft de VRT. Volgens de Belgische Omroep zijn er zoveel vacatures dat de eisen versoepeld worden. Vroeger moest je een perfect zicht hebben, maar nu moet je per oog 1/7 op 10 halen zonder bril of lenzen, zegt majoor van Waaienbergen. En met bril of lenzen moet je dan natuurlijk nog altijd een 10/10 halen bij de testen, want risico's die mogen natuurlijk niet worden genomen. Wat ook wordt versoepeld zijn de eisen voor de ruggengraat, en dan letterlijk. Daarover zegt de majoor, je moet als piloot een hele sterke rug hebben om er zeker van te zijn dat als er iets gebeurt je geen extra blessures hebt aan nek of rug. Ook die regel is een heel klein beetje versoepeld, maar dat zijn echt details, zegt ze. Het is feest voor de naaktrecreant, want het eerste legale naaktstrand van het land in Callantsoog bestaat 50 jaar. Dat ging in die tijd niet helemaal zonder slag of stoot, maar na al die jaren is daar niets meer van te merken. Een fan legt aan NH Nieuws uit wat er zo fijn is aan het naaktstrand. Het voelt heel vrij. Je hebt gewoon helemaal niks aan. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken van, oh gat, maar je moet het eens een keer gedaan hebben. En dan denk je, ja, dit is lekker. Gewoon geen kleren aan, gewoon, nou ja, zoals ik het zeg. Zoals ik het zeg, hartstikke nuchter. Wel zien naaktrecreanten dat we met z'n allen wat preutser zijn geworden. Want met al die mobieltjes is een foto zo gemaakt. Kan ik me voorstellen dat sommige mensen daar een beetje bang voor zijn. Studenten zitten de laatste tijd niet echt krap bij kas. Dat horen we eerder al. Daarom blijven ze ook langer thuis wonen. Velen hebben ook een flinke studieschuld. Maar voor 4 bewoners van een studentencomplex in Amstelveen zijn betere tijden aangebroken. Elk van hen heeft namelijk €25.000 gewonnen in een loterij. AT5 ging maar eens even bij ze langs. Maar begreep van de 4 studenten dat ze nog niet echt nadenken over het afbetalen van hun studieschuld met het geld. Eerst een feestje, zegt de student, want daarvoor ben je wel student, hè, natuurlijk. Alleen dan wel zonder huismerk bier en hoofdpijnwijn. Er zal wel iets lekkerders op tafel komen, denk ik. En nog meer feest, want een koninklijke tweeling uit Brabant mocht gisteren 75 kaarsjes uitblazen. Het gaat om Bernhard en Juliana Smulders, vernoemd natuurlijk naar de toenmalige koningin en prinsgemaal. De tweeling werd geboren op de kroningsdag van Juliana en Bernhard. Aan Hart van Nederland vertellen Bernhard en Juliana dat ze de koningin en de prins zelf mochten ontmoeten toen ze 12,5 jaar samen waren. Maar echt een diepgaand gesprek zat er toen niet in. Nee, zij zei wel tegen mij, hoe heet jij? Ze zei, Bernhard Smulders, majesteit. Waar woon je? In Hezen, majesteit. En toen bleefden wij zo gewoon staan en op een gegeven moment zei ze, ik geloof dat jullie moeten gaan. Ik geloof dat jullie nu nog moeten gaan, maar zo gauw als ik koningin, 25 jaar koningin ben, mogen jullie terugkomen. En ze heeft woord gehouden. Nee, we zijn er niet geweest. Dat is nou ook te laat, hoor. Het was een korte ervaring. Ja, het is nu te laat, inderdaad. Maar toch wel een prachtig verhaal. En tegenwoordig houden Bernhard en Juliana, dat is ook wederzijds, zich niet zo heel veel meer bezig met de koninklijke familie. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Nog steeds overwegend dagelijks files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Bijna een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam. Nu 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.

Twee jaar geleden velde het Hof hetzelfde oordeel, maar die uitspraak ging over een wet in een noordelijke deelstaat. Nu zullen vrouwen in heel Mexico gemakkelijker toegang hebben tot abortus, is de verwachting. De afgelopen jaren is abortuswetgeving in steeds meer Latijns-Amerikaanse landen versoepeld. Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten wil Hunter Biden, de zoon van de president, nog voor het einde van deze maand vervolgen. Een zogeheten grand jury moet er nog wel een oordeel over vellen. Het gaat om een aanklacht in een zaak die draait om illegaal wapenbezit. Hunter Biden zou in 2018 bij de aankoop van een wapen niet hebben gemeld dat hij cocaïne gebruikte. Federale aanklagers doen ook al langer onderzoek naar de zakelijke activiteiten van Hunter Biden. Hij wordt onder meer beschuldigd van belastingfraude. In India gaan geruchten dat de overheid de naam van het land wil veranderen. Aanwijzing hiervoor is een uitnodiging voor een diner ter gelegenheid van de G20-top in Delhi komend weekende. Daarop staat dat gasten worden uitgenodigd namens de president van Bharat en dus niet India. Ook zou de regering binnenkort een voorstel willen indienen om de naamsverandering officieel te maken. In het land zelf wordt zowel India als Bharat gebruikt. Voorstanders van de verandering zeggen onder meer dat India, de naam India, te veel verwijst naar het koloniale verleden. Het weer, veel zon vandaag met af en toe wat dunne sluierbewolking. Opnieuw zomerse temperaturen van 29 tot 31 graden. Ook de rest van de week zonnig en zomers. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staan dagelijks files op dit moment met gemiddeld 10 minuten extra reistijd. Verdeeld over 60 files. Het is normale ochtendspits te noemen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Uitzonderlijk een file door een ongeluk tussen Gouda en Nieuwebrug. 7 kilometer file. Een botsing met 3 auto's gebeurde daar. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Bijna 40 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Na een botsing met 2 auto's bij Werkendam. 7 kilometer. File vanaf Geertruidenberg, 40 minuten dus. De linkerrijstrook is dicht. De N11 Leiden richting Bodegraven heeft een file. 3 kilometer bij de aansluiting met de A12. Een half uur vertraging door een ongeluk op de A12. Dat komt. Ster. Morgen. Indonesië roept. In de jaren 20 kan het niet op in Nederlands-Indië. Nederlanders als mijn opa en zijn jonge gezin hebben het goed. Maar dan de Indonesiërs. Die komen in verzet met een verbluffende rol voor artsen en scholen. Indonesië roept. Morgenavond 21:15, NPO 2. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Ik denk steeds vaker aan zelf. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over zelfmoord kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Het NOS Radio 1-journaal. Het is rustig op de intensive care afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen. Maar tijdens de coronacrisis die IC's overvol waren, is de bezetting nu laag, schrijft de Volkskrant vanochtend. Iwan van der Horst is hoofd van de IC in het Maastricht, MUCM, en UMC denk ik, en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Goedemorgen. Goedemorgen. Want hoe is die bezetting van de IC's op dit moment? Ja, die is zoals in de Volkskrant staat op dit moment lager dan voorheen. Dat is wel een momentopname. Bijvoorbeeld in onze IC is het vandaag alweer echt wat voller dan de afgelopen week. En is het eigenlijk normaal voor wat het is. Maar de afgelopen zomer en het voorjaar is gewoon de bezetting lager dan voor COVID. En waar moet ik dan aan denken? Aan een bezetting van hoeveel procent? Ja, dat is die 60%. Dat zal per IC verschillen. En dat is dus van de 10 bedden zijn er dan 4 leeg. En dat is ruimte voor andere patiënten. Alhoewel we natuurlijk niet als doel hebben dat mensen op die IC komen. En want u zegt, we zien dat eigenlijk altijd wel in de zomer. Maar was het dan nog lager dan normaal? Ja, het was lager dan in de zomers, de laatste zomers van voor COVID. Maar wat u ook zegt, het is uiteindelijk elke zomer rustiger dan in de winter. En ook in de periodes van voor COVID zag je dat er in de winter het zorgaanbod zo groot was dat de IC niet altijd toegankelijk was. En dat we toch zorg moesten afschalen. Dus ja, voor nu is dat mooi, want dan is het rustig. En dan lukt het. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd van belang dat de IC altijd toegankelijk is en dat we altijd goede kwaliteit kunnen bieden. Ja, maar heeft u dan wel een idee hoe het komt dat het nu rustiger dan, ik zou bijna zeggen, dan ooit is? Ja, we denken, collega en ik zijn daarover geïnterviewd, dat dat komt door bijvoorbeeld dat de mensen in de coronatijd overleden zijn die anders nu op de IC zouden zijn. Rondom operaties zijn er toch echt verbeteringen waar mensen niet of korter op de IC liggen. En die combinatie van factoren, en toevallig kan het zijn dat er nu geen virus of andere dingen zijn waardoor dat is, en die samenloop van omstandigheden maakt dat dat nu rustig is. Maar dat is ook weer een momentopname, want ja, de mensen die in COVID overleden zijn en er nu niet zijn, met toch een toenemende vergrijzing van de bevolking, verwacht je dat het aantal mensen wat IC-zorg nodig heeft juist over 1-2 jaar weer enorm gaat toenemen. Ja. Ander aspect wat in het stuk daarvoor komt, is dat mensen nu ook wel nadenken over of ze dat wel willen, op de IC terechtkomen. Merkt u dat ook? Ja, dat is heel lastig vanuit ons perspectief. Want wij worden natuurlijk geroepen bij de mensen die dat uiteindelijk wel willen. Ja. En waar we dan nadenken of dat is. Ik weet wel dat dat gesprek al voor COVID, maar zeker ook door COVID, dat steeds meer met patiënten gesproken wordt wat zij zelf wenselijk vinden of niet. Nou, als iemand ervoor kiest om niet naar de IC te gaan vanwege hele goede redenen, ja, dan speelt dat mee. Maar u bouwt er net ook al de hele tijd in van, ja, het is nu rustig, maar de winter komt eraan, maar een vergrijzende bevolking. De WHO waarschuwt vandaag dat ze nu al zien dat er weer meer ziekenhuisopnames zijn in verband met corona. Heeft u die geluiden ook al gehoord? Ja, ik volg natuurlijk X en collega's, dus dat hou je heel scherp in de gaten, want wij zijn natuurlijk nog niet vergeten hoe het was in de pandemietijd. Nou kunnen we niet vooruitkijken in welke mate het terugkomt en of het überhaupt. Dus laten we het rustig afwachten. Maar laten we tegelijkertijd, dat zijn mijn twee keer maar, heel goed voorbereid zijn dat we het dan met elkaar toch weer kunnen doen. Ja, dat u dat zo de hele tijd benadrukt, heeft dat ermee te maken dat u denkt, als we te veel zeggen dat het nu heel rustig is, dan kan dat gevolgen hebben? Ja, dat is helemaal juist. Want ik denk dat het is uiteindelijk is het doel van de IC dat we de capaciteit hebben op het moment dat het nodig is. En is het veel minder interessant dan dat het toevallig een keertje rustig is. Want dat is voor niemand vervelend. Behalve dat is niet optimaal inzetten van mensen. Maar daar kan je natuurlijk ook een heel goed plan op maken. Daar hebben we ook zelf al een plan verleden jaar over geschreven. We hebben bijvoorbeeld in ons eigen ziekenhuis de afgelopen zomer heel goed kunnen helpen op de spoedopvang. En daarmee is het hebben van voldoende capaciteit, oftewel mensen die zorg kunnen leveren, is gewoon echt een hele, hele mooie voorziening die je dan hebt. Ja, die worden ergens anders ingezet op het moment dat ze niet op de IC nodig zijn. Maar, maar dat u het zo benadrukt, hijgen zorgverzekeraars al in uw nek van, kan het een tandje minder op de IC? Of bent u er alleen maar bang voor nu? Nee, ik ben er zeker niet bang voor. Ik ben natuurlijk uiteindelijk ga ik over de zorg gaan. Andere partijen over hoeveel capaciteit is nuttig of niet. Ik kan alleen maar vanuit de kwaliteit, vanuit de IC-zorg zelf zeggen, dat het gewoon het hebben van voldoende capaciteit, dat gewoon de beste keuze is om het scenario waarin het drukker wordt, om dat goed te doen. En ik denk dat het super onverstandig is om in de huidige bezetting van het nu dan te denken van, en dit is dan de trend die de komende jaren zich doorzet, en daarmee zitten we goed. Dat lijkt me echt niet de goede keus. Nee, u heeft dus geen concrete aanwijzingen dat zorgverzekeraars nu al zeggen, daar zijn we over aan het nadenken. Nee, die concrete aanwijzingen heb ik niet. Ik weet wel dat mensen natuurlijk en partijen zoals de zorgverzekeraars erover nadenken van hoeveel investering doe je. En in dit geval voor de IC. En dan is mijn pleidooi, zoals dat al in dat plan ook staat, om toch te zorgen dat er capaciteit is. Want je wilt hem hebben op het moment dat het nodig is.

En bij Talkenshow een waarschuwing van de WHO voor een opleving van het coronavirus. Door de naderende winter op het noordelijk halfrond roept de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros op tot meer vaccinaties en meer waakzaamheid. One of WHO's biggest concerns is the low level of at-risk people who have received a dose of COVID-19 vaccine recently. Our message is not to wait to get an additional dose if it's recommended for you. Dus de waarschuwing geldt ook vooral voor de kwetsbaren over een coronavirus, dus over een vaccinatie. Nou, volgens Tedros stijgt in Europa het aantal opnames op de afdelingen intensive care. En het opmerkelijke is inderdaad dat in Nederland dat nog niet echt sprake van is. Dan is het nog zeer rustig op de IC's. Vooralsnog. Bruce Springsteen tot slot neemt een adempauze en stelt zijn shows voor deze hele maand september uit. De Bos schrijft op zijn website dat hij dat doet omdat hij wordt behandeld voor een maagzweer. Springsteen zou deze maand onder meer concerten geven in Baltimore, Pittsburgh, Washington en Ohio. En zo nog een paar steden. Hij gaat maar door. Hij vindt het hartstikke jammer dat het nu niet door kan gaan. Maar I'll be back, zegt de Bos, die binnenkort 74 wordt. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een aantal ongelukken gebeurd dat zorgt voor extra vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een botsing met 3 auto's bij Nieuwebrug. 11 kilometer file vanaf Waddinxveen, een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En 40 minuten extra op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. In Mexico wordt abortus uit het strafrecht gehaald. Dat heeft het hoogste gerechtshof besloten. In een deel van het land was het al zo, maar nu geldt dat vrouwen die een abortus willen in ziekenhuizen in heel Mexico terecht kunnen. Journalist Jan Albert Hootsen in Mexico, waarom heeft het hof dat nu besloten? Het was eigenlijk onvermijdelijk nadat in 12 van de 32 deelstaten in Mexico de afgelopen jaren abortus gedecriminaliseerd is. Dus het is nog technisch gezien nog niet legaal. En in Mexico is het zo dat als het Hoge Rechtshof per deelstaat zulke beslissingen meermaals neemt, dan op een gegeven moment besluiten ze om dat maar gewoon voor het hele land te laten gelden. Want hoeveel deelstaten heb je in totaal eigenlijk? Mexico heeft 32 deelstaten, dus met die 12e deelstaat waar het nu gedecriminaliseerd is, zitten we op ongeveer een derde daarvan. Wat verandert er nu echt voor vrouwen die abortus willen? Nou, het is nog niet zo dat in Mexico abortus volledig legaal wordt zoals het in Mexico stad is op dit moment. Want de meeste deelstaten in het land die hebben natuurlijk niet de infrastructuur om allerlei abortusklinieken op te zetten. Dus tot nu toe was het eigenlijk altijd zo dat vrouwen die hun zwangerschap wilden onderbreken naar Mexico stad moesten afreizen om het daarbij een kliniek te laten doen. Nou ja, dat zal niet direct in de andere staten gaan gebeuren, maar op termijn natuurlijk wel. Je zei het was onvermijdelijk omdat die beweging er is richting het legaliseren, het niet meer illegaal maken van abortus. Betekent het dat de discussie daarover ook eigenlijk er niet meer is? Nou, de discussie is er al een tijdje, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat Mexico een jaar of 20 geleden eigenlijk helemaal geen progressieve beweging had die daar echt voor massaal voor streed, maar nu wel. Dus er zijn nog wel een hoop debatten tussen rechtse conservatieven, de katholieke kerk, evangelische christenen aan de ene kant en linkse progressieven en dan vooral natuurlijk de vrouwenbeweging, de vrouwenrechtenbeweging in Mexico. Maar het heeft er nu alle schijn van dat met het hoge woord van het Hoge Rechtshof die strijd in feite al gestreden is. Dankjewel, Jan Albert Hootsen in Mexico. Het is 9:10. Een verhitte bewonersbijeenkomst gisteravond in Leidseveen. Dat is een stadsdeel van Den Haag. Een waterrijke nieuwbouwwijk. Maar juist in die sloten is PFAS gevonden. En in een van die sloten is de concentratie ruim 300 keer de Europese norm. Een reportage van verslaggever Sander van Hoorn. Kinderen spelen onder de treurwilgen aan de Oude Polderweg. Ja, en daar ligt dus dat slootje langs, waar de concentratie het hoogst is. Heb je hier ook in de slootjes gezwommen? Oh nee, ik ben wel een keer door het ijs gezakt. Aan de overkant een industriegebied, autobedrijven en even verderop. Ja, dat is een wat bekendere landmark, het ADO-stadion. U maakt zich zorgen? Ja, stel dat het door inademen komt. Dan hebben we allemaal een probleem, denk ik, in de buurt. Dus wat dat, precies hoe dat gaat, dat gaat u nu vragen? Ja, precies. En hoe onveilig of hoe veilig het is. Ja. Ik ben inmiddels bij de bibliotheek in Leidseveen, want daar is een bewonersbijeenkomst. Ik mag er zelf niet bij zijn. Als ik door de ramen naar binnen kijk, dan zie ik in het midden van de bibliotheek, ik denk dik 50 mensen. Ik weet echt niet wat ze gaan vertellen. Want u woont hier in de buurt? Helaas wel, ja. Ja, mooie huizen, veel water zie ik. Het ziet er leuk uit hier zo, maar dit hadden we niet verwacht.

Pete Philly en Perquisite Hot Sauce. Over ruim een uur Standpunt NL. Guilaine Plag, daarom in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over het niet op kamers gaan of kunnen gaan. He, hebben we het vanochtend over of er is geen geld. En als je het wel hebt, dan is er vaak geen kamer te vinden. En de vraag is, hoe erg is het? Om even een collega van mij te citeren. Die zegt, ja, alles wat thuis is, die heeft pubers thuis, is comfortabel en gratis. Vooral gratis wifi, gratis eten, gratis was. En als er al een kamer is, dan is die of ranzig, of niet te vinden, of niet te betalen, of illegaal, of allemaal. Ja, wat wil je dan? Nou, misschien is dat een herkenbaar verhaal voor, ja, voor ook, mensen. Maar het hoort er ook een beetje bij. Ja, wij hebben ook in het studentenhuis volgens mij een jaar lang een soort experiment gedaan met hoe lang blijft een pannenkoek aan de muur plakken. Best lang. Bij jou was het echt goor. Oké. Is dat echt goor? Weet ik niet. Nee, maar goed, bij mij zijn ze natuurlijk al lang het huis uit. Ze hadden het heel erg naar hun zin bij ons. Maar ze vonden het ook geweldig, en wij ook, dat ze het huis uit gingen. Ja. Omdat het belangrijk is, omdat nou ja, het goed is. Dat is inderdaad de vraag. En dan vraag ik ook aan luisteraars om even in je eigen studententijd misschien te graven. Of de discussie aan de keukentafel nu van wel of niet het huis uit te voeren. Hoe belangrijk is het geweest? Als je denkt aan de periode dat je op kamers was, wat heeft dat dan gebracht? Maar je hoort ook wel van ouders die discussies ook hebben met de kinderen. En die kinderen die het allemaal comfortabel vinden. Ouders die misschien de een denkt van nee, op eigen benen staan. Wij willen ook ons eigen leven een beetje terug. En de andere ouder die zegt, nou, ik vind het ook wel lekker als ze nog even thuis blijven. Anders wordt het in één keer zo heel erg stil in huis. Ja. Oké. Daar vind jij wat van, Astrid. Maar daar zeg jij niks over, merk ik. Maar het ligt ook bij jongeren zelf, hè? Er zijn ook best veel jongeren die denken, nou, het is wel prima zo. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Praat mee aan de hand van de stelling. Studenten moeten niet te lang thuis blijven wonen. Of het nou om de geldkwestie gaat, maar met name ook dat ontwikkelingsaspect vind ik leuk om te bespreken. Hoe belangrijk het is om wel of niet snel op eigen benen te staan. 0800 1101. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. President Macron van Frankrijk vindt dat Russische atleten volgend jaar niet onder de vlag van hun eigen land mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Hij verwees onder meer naar Russische oorlogsmisdaden en de deportatie van Oekraïnse kinderen. Macron wilde niet zeggen of Russische sporters dan misschien onder neutrale vlag kunnen meedoen. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie over landbouwgrondfraude, zegt Investico. Ambtenaren verklaarden dat alleen boeren in Berkelland gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreerden en zo extra EU-subsidie kregen. Volgens Investico, het onderzoeksplatform, wisten ze dat in meer gemeenten op deze manier werd gefraudeerd. Bij een brand in een psychiatrische kliniek in Portugal, bij Rotterdam, is gisteravond een dode gevallen. Tegen middernacht was de brand onder controle en kon een deel van de patiënten weer terug naar hun kamers. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de afgezette president Ali Bongo van Gabon mag het land uit als hij dat wil, zegt de junta. Bongo werd een week geleden afgezet nadat hij de verkiezingsoverwinning had opgeëist. Bongo heeft in 2018 een zware beroerte gehad. Gezien zijn gezondheidstoestand mag hij naar het buitenland voor medische controles, zegt een kolonel van de junta. Bij Weerplaza Rico Schreuder. Rico, zon. Heel veel zon. Ja, ja, het is echt zon overgoten. Dus vandaag is er geen wolkje aan de lucht. Hooguit wat dunne sluierbewolking, maar dat mag allemaal geen naam hebben. De temperatuur is op dit moment 16 tot 20 graden. En we komen in de loop van de ochtend boven de 20 graden uit op zo'n 23 graden. En vanmiddag is het maximaal zo'n 29 graden in het noordwesten en 30 of 31 graden in de rest van het land. En ook vanavond blijft het nog lang warm met temperaturen halverwege de avond van zo'n 22 tot 24 graden. En we gaan richting het weekend. Wat wordt dat? Ja, het weekend verandert er heel erg weinig. Ook morgen volop zonneschijn, temperaturen wederom 29 tot 31 graden. Wel kan morgenmiddag op de stranden een verkoelend zeewindje opsteken. En in het weekend schijnt wederom de zon. En vooral zaterdagochtend is er in de kustgebieden lokaal wat nevel of mist mogelijk. Maar verder draait het om volop zonneschijn. En dat is ook zondag het geval. Temperaturen op beide dagen 29 tot 31 graden. Nico, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, het valt eigenlijk wel mee voor een donderdag. Het is met 230 kilometer file niet een bijster drukke ochtendspits te noemen. Er gaat wel het een en ander goed mis op de A8. Zaanstad richting Amsterdam staat het daardoor vast bij knooppunt Zaandam. Over 4 kilometer 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A12 Den Haag richting Utrecht 40 minuten vertraging tussen Waddinxveen en Nieuwebrug. Na een ongeluk, de weg is daar wel vrij. De A12 Duitse grens Arnhem. Bij Zevenaar was een onwelwording en als gevolg daarvan een aanrijding. 5 kilometer file vanaf de Duitse grens, een half uur vertraging. A18 aansluitend Varsseveld richting Zevenaar. Bij knooppunt Oudijk 2 kilometer stilstaand verkeer. En op de N11 Leiden richting Bodegraven door de eerdere ongeluk op de A12. Bij de aansluiting met de A12 een half uur vertraging. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bol Piano's. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2018 gelogen tegen de Europese Commissie over een fraude met stukken grond. Boeren vroegen daarbij Europese subsidie aan voor grond die niet van hen was. Dat schrijft Trouw naar aanleiding van onderzoek dat ze samen met Investico hebben gedaan. Sebastiaan Roskurt is een van de onderzoeksjournalisten werkzaam voor Investico. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Ja, die fraude met grond wordt bermfraude genoemd. Misschien even kort, wat voor fraude is het? Nou, het probleem wat in 2017 in Berkland aan het licht kwam is dat bermen, oftewel stukken land naast grond van boeren, dus de akkers of de weiden van boeren, dat die werden ingenomen en onterecht werden geregistreerd bij de RVL. En in 2017 ging het niet alleen om de bermen, maar ook om soms hele stukken grond, zoals een vuilnisbelt of een stuk op een industrieterrein. En vervolgens kregen ze daar subsidie voor die stukken grond? Klopt. Dus de Europese landbouwsubsidie, die is gebonden aan hoeveel grond je opgeeft. Dus hoe meer grond je hebt, hoe meer subsidie je kunt aanvragen. En ook de mestruimte, dus de hoeveelheid mest die boeren op hun land kunnen uitrijden, die is afhankelijk van hoeveel grond je opgeeft. Hierover berichtte Trouw in 2017, dat is dus 6 jaar geleden. Later sloot ook de gemeente Berkelland daarbij aan. Hoe reageerde de Europese Commissie vervolgens? Ja, dus de Europese Commissie die stuurde een paar dagen na de berichtgeving in Trouw een brief naar het ministerie, waarin ze zeiden, we maken ons zorgen om het financiële risico van het geld wat wij aan jullie geven. Hè, want de Europese subsidie voor boeren komt vanuit Europa. En die vroeg eigenlijk om tekst en uitleg. En die heeft het ministerie gegeven in een meeting die maanden later plaatsvond, in mei. En daar zit de crux, want wat gebeurde daar? Nou, de Europese Commissie vroeg, kunnen jullie aan ons aantonen dat dit alleen in Berkelland voorkomt? Of in ieder geval, waar komt het allemaal voor? Toen hebben de Nederlandse autoriteiten gezegd, ja, het gaat slechts om één gemeente waar landbouwers bermen opgeven en zeiden ook dat hen geen andere gevallen bekend waren. Nou, uit de interne stukken die Platform Vesco in samenwerking met Trouw en ook andere kranten hebben opgevraagd, bleek dat ze al maanden daarvoor wisten dat ook in andere gemeentes voorkwam. En dat is dus onwaar. Ja, dus ze hebben wel waarheid gesproken, maar niet de hele waarheid. Dat is het meer. Nou, ik zou zeggen, niet echt de waarheid als je vertelt dat jou geen gevallen bekend zijn, maar die zijn je wel. Dan is dat liegen en dat hebben we ook in het artikel geschreven. Waarom deden ze dat? Nou, de Europese Commissie maakt zich zorgen om het geld. Die maakt zich zorgen om, komt ons geld goed terecht? Het ministerie is verantwoordelijk voor dat geld. En er wordt niet helemaal duidelijk waarom ze vervolgens hebben gelogen. Maar waar het op lijkt is dat ze misschien een grootschalig onderzoek willen voorkomen en ook terugvorderingen van die Europese subsidie wilden voorkomen. Maar nogmaals, dat is nog een beetje gissen waarom dat is gebeurd. Over hoeveel geld hebben we het? Ja, dat is ook lastig zeggen in de berichtgeving. In Trouw in 2017 werd er gesproken van €1500 per hectare. En dan ging het daar om 90 hectare. Wij zijn bezig met een groot onderzoek die eind deze maand uitkomt, waarin wij uitgaan van een lager bedrag. Maar dat is nog heel lastig te zeggen. Ook omdat het lastig is om te kijken welke subsidies en of boerensubsidies hebben aangevraagd voor die grond. Hebben jullie een reactie gevraagd aan het ministerie hierop? Ja, het ministerie zegt dat er geen sprake is van een tegenstrijdige informatie. Omdat die zegt, ja, er was een gedoogsituatie in de andere gemeentes. En daarom hebben ze dus niet verteld aan de Europese Commissie. Dat is alleen niet wat er staat in de notulen van die meeting van 3 mei. Daarin geeft het ministerie echt aan, er zijn ons geen andere gevallen bekend waarin landbouwers bermen langs de weg aangeven. En een gedoogsituatie, dus dan zeg je als Nederland eigenlijk dat het mag, die berm bij je land tellen. Ja, dus het ministerie zegt van ja, omdat gemeente Berkeland, maar ook die andere gemeentes het zoveel jaren de situatie hebben laten ontstaan, hebben ze het eigenlijk gedoogd. Terwijl de Europese regels ook destijds al zeiden, het gaat niet om dat een gemeente of een grondeigenaar het gedoogt. Er moet expliciete toestemming zijn van de eigenaar om land in gebruik te nemen voor landbouw en zelfs om het te registreren voor subsidie. Wat jullie nu hebben gevonden, hebben jullie dat dan weer voorgelegd aan de Europese Commissie? Ja, dat hebben we inderdaad voorgelegd aan de Europese Commissie. Die zeiden dat ze uitgaan en vertrouwen op dat ze in een loyale samenwerking kunnen zijn met lidstaten. En ze lieten ook weten dat de informatie die wij hen stuurden, dat die voor hen nieuw was. En dat ze contact op zullen nemen met de Nederlandse autoriteiten voor meer informatie. Dus ze houden zich nog een beetje op de vlakte, maar ze gaan wel even in Den Haag navraag doen. Ze gaan inderdaad een goede navraag doen. Die zullen zeker nog met elkaar in contact zijn. Dankjewel, journalist Sebastiaan Koskoert. Ja, burgemeester Joost van Oostrom van Berkeland, die kaartte deze bermfraude dus jaren geleden ook aan, naar aanleiding van het artikel in Trouw. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat dacht u vanochtend? Of liever gezegd toen ze u belde met dit? Ja, in 2015 en in 2016 heeft het gemeentebestuur van Berkeland het ministerie per brief gevraagd aandacht te hebben voor dit onderwerp. In 2017 leidde dat tot een krantenartikel. En in 2018 heeft het ministerie een pilot gedraaid samen met de uitvoeringsdienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar hebben wij als gemeente aan meegewerkt. En het is aan het ministerie, denk ik, om vooral te kijken wat ze doen met de uitkomst van die pilot. Maar wat het ministerie dus als argument heeft gebruikt is, ja, maar de gemeenten hebben het zo lang gedoogd, hebben er niks tegen gedaan, dus is het gedoogd. Wat denkt u dan als u dat hoort? Ja, ik denk dat het ministerie nog even goed haar documentatie uit 2015 en 2016 erbij moet halen. En dat ze dan zorgvuldig moeten gaan antwoorden op deze vraag. Wat bedoelt u hiermee? Nou ja, het ministerie is in 2015 en 2016 geïnformeerd. In 2017 is het ministerie geïnformeerd over wat er de situatie is. En het heeft te maken gewoon met de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan Europese wet en regelgeving. En dat is echt een verantwoordelijkheid van het ministerie. En volgens mij moet je dat niet op gemeente afschuiven. Nee, precies. Dat wil ik net vragen. U wilt eigenlijk zeggen, het bevalt me niet dat ze het bij ons op ons bordje nu leggen. Ja, precies. Wij hebben denk ik heel zorgvuldig in 15 en 16 aangekaart. In 17 kwam de media erop en toen kwam het ministerie in beweging. Hebben we netjes meegewerkt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat het ministerie nu zorgvuldig afweegt wat ze met de informatie doen. En ja, ik ben heel benieuwd naar het onderzoek van Investico. Dus ik ben heel benieuwd wat zij allemaal schrijven. En u heeft het net over de RVO, die is ingesteld. Wat wil dat zeggen? Nou, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die voert wetgeving als uitvoeringsorganisatie die wetgeving uit. En wat wij in de pilot hebben geleerd is dat zij gebruik maken van luchtfoto's om te bepalen of een perceel landbouwkundig wordt gebruikt. Ja, en een luchtfoto trekt zich niets aan van kadastrale grenzen. En daardoor kan de situatie ontstaan dat je dus de berm van de gemeente meeneemt als landbouwgrond op de luchtfoto. En dat is volgens het RVO uitgangspunt voor zeg maar de registratie van landbouwpercelen. En wij hebben in 2015 en 16 en ook later in de pilot aandacht gevraagd of je gebruik kunt maken van de kadastrale gegevens. Want op het moment dat je een berm eigendom is van de gemeente, dan wij zijn geen landbouwbedrijf. Dan zou je ook automatisch ervan uit moeten gaan dat dat niet voor landbouwkundig gebruik bedoeld is. Dan heb je die luchtfoto ook niet nodig. En dat is eigenlijk de kern van het probleem. Hè. Van welke gegevens ga je uit? De luchtfoto of de kadastrale gegevens? En als gemeente vragen we continu aandacht voor het feit dat ze moeten uitgaan van kadastrale gegevens. Dan is het probleem volgens mij vrij snel opgelost. Maar je kunt niet meer doen dan daarop aandringen eigenlijk? Ja, dat klopt. En het andere wat we kunnen doen is dat wij van ieder perceel wat wij als gemeente hebben gaan controleren of iemand anders dat voor een andere registratie gebruikt. Nou, dat is behoorlijk arbeidsintensief. En dat kan gewoon op basis van kadastrale gegevens in ons standpunt. En dat is een kwestie van een fluitje van een cent, want kadastrale gegevens zijn bij RVO bekend. Wat gaat u doen? Toch nog maar een keertje het ministerie bellen? Nou, ik ga eerst maar eens even kijken wat Investico nou allemaal schrijft. Want mijn gemeente komt veelvuldig voor in het artikel wat ik vanochtend in de krant heb gelezen. En ik ben heel benieuwd zeg maar wat er allemaal buiten ons om gecommuniceerd is over mijn gemeente. Dus ik ga met veel belangstelling straks het onderzoek van Investico lezen om te kijken wat daar nou achter de schermen ook voor ons uit het zicht is gebeurd. Veel leesplezier, of misschien helemaal geen plezier, maar in ieder geval succes bij het lezen. Ja, ik ga het in ieder geval lezen en daarna bepaal ik wel of ik er plezierig van word of niet, inderdaad. Dank u wel. Burgemeester van Berkelland, Joost van Oostrum. Een bijzondere waarschuwing van de Russische tenor Daniel Medvedev. Want tijdens het kwartfinale van de US Open met landgenoot Andrei Rublev liet Medvedev zich tussen een van de punten uit over de hitte in New York. One player gonna die and they're gonna see. Ja, hij zegt dat er een dag komt dat een tennisser overlijdt op de baan. De gevoelstemperatuur was 37 graden en de spelers hadden het zwaar. Medvedev won de wedstrijd wel in 3 sets en realiseert zich dat het probleem niet zo makkelijk op te lossen is. Could we go to 3 sets when the conditions are like this? Also, some guys are not going to be happy. You know, you lose the first 2 sets and the match is done and you're like, damn, I wanted to come back. But the question is, we don't want something to happen and then say, oh my god, Medvedev said this a couple of years ago. So I don't have real solutions, but it's still better to speak a little bit about it before something happens. Ja, de oplossing heeft Medvedev dus nog niet voor de hitte. Hij vindt het wel belangrijk om over te praten. En dat kan ik me voorstellen, want het zal misschien alleen maar heter worden in de steden de komende tijden. Ja, je staat in zo'n stadion, er is bijna geen wind en zo. Ja, ja, en dan die vloer, dat helpt ook allemaal niet. Weinig groen. Enfin, wielrenner Olaf Kooi is momenteel niet te stoppen. De sprinter van Jumbo-Visma won deze week alle 4 etappes van de Ronde van Groot-Brittannië. Kooi bevestigt bij Langs de Lijn Omstreken dat hij wel goed in vorm is. Ik denk dat, dat ik zelf goed in orde ben en dat we ook vooral gewoon een supersterke ploeg hier hebben. En dat, dat resulteert nu in 4 overwinningen. Ja, in die supersterke ploeg waar Kooi het over heeft zit ook de Belgische topper Wout van Aert. Hij trekt deze ronde de sprints aan voor Kooi. Kooi kan zijn week overigens nog mooier maken, want vandaag en morgen zijn er weer sprintkansen in de Ronde van Groot-Brittannië. En paardensport in Versailles. Beachvolleybal aan de voet van de Eiffeltoren en boogschieten op Les Invalides. De Olympische Spelen in Parijs worden volgend jaar een feest der herkenning voor velen. 323 dagen voor de openingsceremonie ziet het AD dat de Franse hoofdstad bijna helemaal klaar is voor de Spelen. De Spelen zouden nu al kunnen starten, kopt de krant. Maar er zijn nog wel een paar aandachtspuntjes. Zo is de waterkwaliteit van de Seine, waar de openwaterzwemmers en triatleten in moeten sporten, ondermaats. En ook is Parijs nog druk bezig met de vraag hoe het iedere dag 100.000 extra toeristen gaat onderbrengen. Het is nu al heel druk in Parijs natuurlijk. En dan toch nog even natuurlijk over de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd vanavond van Oranje tegen Griekenland. Ronald Koeman eiste eerder deze week meer hardheid van zijn spelers. Volgens de bondscoach is het soms te gezellig in de groep en moeten spelers elkaar onderling meer corrigeren. Oud-international Rafael van der Vaart is het daar wel mee eens, vertelde hij bij Op1. Daar heb je wel helemaal gelijk in, want dit is wel een... Kijk, ik bedoel, wij gingen vroeger het eerst in een hotel gingen kijken waar de brandtrap was, bijvoorbeeld. Nou, om even uit de trainingskamp te sneaken, zeg maar. Oh. Ja, dat doen ze allemaal niet meer. Ze zitten daar op Zeist, een beetje te playstationen. En je hebt ook wel een beetje boefjes nodig. Dat is gewoon minder. Te playstationen. En ik weet niet of Koeman dat nou bedoelde, hoor. Het was meer hardheid naar elkaar uitspreken wanneer iets niet goed gaat. Precies. Volgens mij bedoelde hij niet dat ze moesten gaan stappen in Utrecht. Nee. Oh, precies dat, want daar ging het natuurlijk over inderdaad. Nee, dat is een heel ander verhaal, maar daar denkt Rafael dan weer aan. In ieder geval, de wedstrijd is vanavond om 8:45 hier te volgen natuurlijk op Radio 1. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Het gaat de goede kant uit met de ochtendspits. Dat betekent dat het aantal files langzaam afneemt. Er is één plek waar het echt stilstaat op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Door een ongeluk bij knooppunt Zaandam. 4 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Het is 7:07. Het doek dreigt te vallen voor het Cobra Museum. De gemeente Amstelveen wil het verlieslijdende Museum voor Moderne Kunst niet langer overeind houden. Gisteravond werd in de gemeenteraad van Amstelveen besproken of de subsidie de komende jaren nog wel moet worden toegekend. Wethouder Herbert Raad heeft kunst in zijn portefeuille. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Cobra Museum, dat leidt al wel langer verlies. Waar moet de stekker er nu uit? Nou, voor ons hoeft de stekker er niet uit. Alleen ze hebben nu een acuut probleem en ze vragen aan ons om garant te staan bij de bank. En dat vinden wij op dit moment te risicovol. Want om wat voor een bedrag gaat het? Het gaat om 7 ton tegen een rente van 7%. Wat wij graag willen, het Cobra heeft al jarenlang tegenvallende bezoekers. Komen veel meer mensen dan ze verwachten. Ja, elk jaar tekorten. Ja, wij vinden eigenlijk dat het roer echt gewoon echt om moet daar. Om er ook vertrouwen in te houden. Dat het ook in de toekomst echt overeind kan blijven. Dat je niet van incident naar incident blijft rollen. Is er dus een manier om dat af te dwingen? Nou ja, dat... Wat we nu doen is dat we zeggen, zij hebben ook schulden bij de gemeente uitstaan. Die innen wij op dit moment niet. En wij financieren ze ook nog, zodat ze hun medewerkers kunnen betalen. Maar ja, we willen wel in gesprek met ze om te zorgen dat, zoals het nu gaat, zoals het de afgelopen jaren is gegaan, qua bedrijfsvoering en alles wat daarmee samenhangt, ja, dat zal echt fundamenteel moeten veranderen. Het loopt dus al een paar jaar, maar u zei tegen de gemeenteraad dat u geschrokken bent van de financiële situatie. Waarvan schrok u? Nou, wij hadden navraag gedaan over vorig jaar. Toen was er een tekort. En nu bleek deze zomer dat de hele reserve was op. Ja, en dat is eigenlijk was helemaal geen geld meer voor gewoon om de rekeningen te betalen. Dus ja, dan ben je eigenlijk, ben je bijna technisch failliet. En daar schrik ik wel van. Want in dit tempo hadden wij het niet verwacht. Nee. Het Cobra Museum, volgens directeur Stefan van Rij van het museum, is het een trekpleister voor Amstelveen. Ik denk dat Amstelveen en het Cobra Museum bij elkaar horen. Die kunnen niet zonder elkaar. Ik denk dat de meeste mensen in Nederland, als zij aan Amstelveen denken, dat ze dan ook aan het Cobra Museum denken. En als dat verdwijnt, dan denkt niemand meer aan Amstelveen met een Cobra Museum. En dan is maar de vraag of mensen dan ook inderdaad naar Amstelveen willen komen. En daar geld uitgeven. Dat zei dus de directeur van het Cobra Museum. Meneer Raad, bent u dat met hem eens? Ja, het Cobra is natuurlijk ontzettend belangrijk voor Amstelveen. Maar dat is eigenlijk niet de issue. Op dit moment is het punt van hoe nu het Cobra, hoe dat gaat en hoe dat geleid wordt en wat daar gebeurt. Ja, is dat houdbaar? En kun je dat blijven doen op deze manier? Ja, en als je gewoon je rekening niet meer kan betalen en er komen geen mensen naartoe. Ja, dan zul je toch echt de bakens moeten gaan verzetten. U bent natuurlijk al langer met het museum daarover in gesprek. Ja. Waarmee zijn ze tot nu toe gekomen? Nou ja, nu zijn ze met een aantal scenario's gekomen. En eigenlijk komt er allemaal neer van, geef meer geld. Dat is waar ze mee gekomen zijn. En help ons en ga garant staan. Maar ja, goed, in Amstelveen groeit het geld ook niet aan de bomen. En het moet ergens vandaan komen. Ja, en we gaan niet de Schouwburg sluiten of andere zaken de bibliotheek aanpakken. Omdat het Cobra continu geld nodig heeft. Heeft u zelf ook al gedachten over wat er zou kunnen gebeuren om bijvoorbeeld meer bezoekers te trekken en het financieel rendabeler te krijgen? Ja, kijk, ik hoop van ganse harte dat dit goed gaat aflopen. Maar waarom we nu zo erin zitten, dat we vinden dat dit nu structureel aangepakt moet worden. Die bedrijfsvoering moet echt op orde komen. Je kunt niet jaar na jaar tekorten hebben. En je moet zorgen dat je een programmering hebt waar het publiek naartoe komt en die daar graag ook naar Amstelveen komt. En als dat jaarlijks tegenvalt, dan zul je ook als museum je achter de oren moeten krabben van wat voor veranderingen moeten wij doorvoeren. En dat kunnen wij als gemeente niet doen. Dat zullen zij moeten doen. Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over wel of niet garant staan. Heeft u al een idee welke kant het op gaat? Nou ja, kijk, niemand wil dit. Ik wil het ook niet. Het college wil het ook niet. Ik hoop dat we nog wat tijd krijgen om te zorgen dat er plannen ontwikkeld kunnen worden. Waar ook echt vertrouwen in is en waar het ook toekomstvast is. Waar we dus niet dit jaar zogenaamd het museum dan redden. Ja, en volgend jaar heb ik u weer aan de telefoon, omdat we de situatie weer hetzelfde is. Dus daar moet echt iets komen, een echte verandering, ja, waardoor het ook verantwoord is, niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. En dat is de uitdaging voor ons, denk ik, ja, de aankomende weken. Dank u wel, wethouder Herbert Raad van Amstelveen. NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. EK-kwalificatievoetbal. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Vanavond, vanaf 20:45, de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Griekenland. Oh, daar was de kans. Lekker voetbal luisteren. En goal! Vanavond, vanaf 20:45, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Nederland-Griekenland. Ja! Wie luistert, weet meer. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ruim een kwart van de kinderen groeit op bij ouders met psychische problemen of een verslaving en heeft er daardoor zelf ook meer kans op. En de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen lijkt rond. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Op die kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen staan in de top 10 veel ervaren politici. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van de Telegraaf. Na lijsttrekker Dylan Jesselgus volgen Kamerleden Sophie Hermans en Bente Becker. Staatssecretaris Van der Burg is de eerste man op de lijst op plek 4, gevolgd door stikstofminister Van der Wal. Verschillende bewindslieden komen niet terug op de lijst. Behalve vertrekkend partijleider Rutte gaat het onder andere om verkeersminister Harbers. Het dodental door het noodweer in delen van Griekenland, Bulgarije en Turkije is opgelopen tot 14 en ook zijn er nog vermisten. De landen hebben deze week te maken met hevige regenval en overstromingen. Op verschillende plekken geldt code rood en zijn straten en huizen zwaar beschadigd door de grote hoeveelheden water. De Franse president Macron vindt dat Russische atleten volgend jaar niet onder de vlag van hun eigen land mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Hij verwees naar Russische oorlogsmisdaden en de deportatie van Oekraïnse kinderen. Macron wilde niet zeggen of Russische sporters dan misschien onder neutrale vlag kunnen meedoen, zoals vorig jaar gebeurde bij de winterspelen. Over de deelname van Rusland en Belarus aan de zomerspelen is al lange discussie. Het Olympisch Comité is voor, maar verschillende sportbonden, zoals de Atletiekunie, zijn erop tegen. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie over landbouwgrondfraude, zegt onderzoeksplatform Investico. In 2017 kwam aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreerden en zo extra EU-subsidie kregen. Ambtenaren verklaarden dat het probleem alleen in Berkelland in de Achterhoek speelde, maar volgens Investico wisten ze dat in meer gemeenten werd gefraudeerd. In India gaan geruchten dat de overheid de naam van het land wil veranderen. Aanwijzing hiervoor is een uitnodiging voor een diner ter gelegenheid van de G20-top in New Delhi komend weekende. Daarop staat dat gasten worden uitgenodigd namens de president van Bharat en dus niet India. De regering zou binnenkort een voorstel willen indienen om de naamsverandering officieel te maken. In het land zelf wordt zowel India als Bharat gebruikt. Voorstanders van de verandering zeggen dat de naam India te veel verwijst naar het koloniale verleden. Nederlandse studenten woonden de afgelopen jaren minder vaak op kamers. Het komt door de invoering van het leenstelsel 8 jaar geleden en door het tekort aan studentenhuisvesting. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. In 2015 woonde 53% van de Nederlandse studenten op kamers en nu is dat 44%. In Londen zijn 1400 bezittingen van Freddie Mercury geveild. De voorman van Queen liet na zijn dood al zijn spullen na aan zijn oudgeliefde Mary Austin. Die besloot ze te veilen. De piano van Freddie Mercury heeft het meest opgebracht, bijna 2 miljoen euro. De eerste kladversie van het lied Bohemian Rhapsody is geveild voor ruim 1,5 miljoen euro. Het weer nog tot besluit. Veel zon vandaag met af en toe wat dunne sluierbewolking. Opnieuw zomerse temperaturen van 29 tot 31 graden. En ook de rest van de week zonnig en zomers. Verkeersinformatie Erwin de Hart. Het aantal files tijdens de spits neemt verder af nu. Op de A7 Heerenveen richting de Duitse grens is een ongeluk gebeurd bij Groningen-Helpman. Er staat 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Veel meer vertraging is er op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assen-Delft en Knoopend Zaandam over 4 kilometer, bijna een uur. Het komt door een ongeluk op de linkerrijstrook. Op de A59 Knoopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 8 kilometer file en een kwartier vertraging. Ster. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Word fit, word krantenbezorger. De perfecte kan er nog wel bijbaan. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Ruim een kwart van de kinderen groeit op bij ouders met psychische problemen of een verslaving, blijkt uit onderzoek van Kennisinstituut Trimbos dat vandaag verschijnt en waar NRC al over bericht. Anouk de Gees, projectleider bij Trimbos. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u spreekt over naar schatting 900.000 kinderen onder de 18 die daarmee te maken hebben. Ruim een kwart van alle kinderen die thuis wonen. Dat klinkt als heel erg veel. Ja, zeker. Maar daarbij denken we eigenlijk dat het nog steeds een onderschatting is, omdat niet alle psychische aandoeningen meegenomen zijn in deze schatting. Maar over wat voor soort psychische aandoeningen heeft u het allemaal? Ja, dit cijfer gaat over ouders met een stemmingstoornis, zoals bijvoorbeeld een depressie, een angststoornis, ADHD of een matige of ernstige alcohol- of drugsstoornis. Maar er zijn natuurlijk meer stoornissen, psychische stoornissen, die ook bij ouders kunnen spelen. Die hebben we alleen in deze cijfers niet mee kunnen nemen, omdat het onderzoek waar dit cijfer op gebaseerd is, die andere psychische aandoeningen niet heeft meegenomen in het onderzoek. Maar als u dan zegt ruim een kwart zeker, maar en waarschijnlijk nog meer, betekent dat dan ook dat u zware en lichte gevallen allemaal meeneemt? Nou, we hebben bijvoorbeeld bij de alcohol- en drugsstoornis hebben we onderscheid gemaakt dat we de lichte alcohol- en drugsstoornis niet hebben meegenomen in dit cijfer. En bijvoorbeeld bij de angststoornis hebben we ook de specifieke fobieën moeten denken. Bijvoorbeeld aan hoogtevrees of angst voor spinnen, dat soort dingen. Die hebben we ook niet meegenomen. Omdat we daarvan zeggen, ja, waarschijnlijk is de ziektelast daarvan dusdanig laag dat deze kinderen er weinig ernstige gevolgen van zullen ondervinden. Wanneer maken kinderen wel ernstige dingen mee? Ja, wat we in deze gezinnen zien is dat er vaak onvoorspelbaarheid zit in het gedrag van de ouder. Dat kan bijvoorbeeld zijn door prikkelbaarheid of door snelle stemmingswisselingen. Vaak zijn deze ouders ook wat emotioneel minder beschikbaar. Of hebben ze een laag energieniveau. Ook soms is het voor de ouders moeilijk om regelmaat en structuur in het gezin aan te brengen, waar kinderen toch vaak wel behoefte aan hebben. En wat betekent het voor de kinderen? Ja, we zien dat deze kinderen op latere leeftijd zelf psychische problemen ontwikkelen. Dus in meer dan andere kinderen die niet met deze thuissituatie te maken hebben. Tot wel 2 tot 4 keer zoveel, zo vaak. En we weten bijvoorbeeld ook dat deze kinderen vaker te maken krijgen met bijvoorbeeld kindermishandeling. Ze presteren minder goed op school. En er zijn ook wel aanwijzingen uit onderzoek dat zij vaker op latere leeftijd ook te maken hebben met echtscheidingen. En zijn die kinderen te helpen? Zeker. Er is in het land allerlei preventief aanbod beschikbaar. In de vorm van individuele gesprekken, gezinsgesprekken, maar ook groepsinterventies waar ook meer aandacht is voor lotgenotencontact. En daar wordt bijvoorbeeld ingegaan op veel psycho-educatie geven. Dus uitleg geven aan de kinderen wat er met deze ouders in de hand is. Want vaak wordt daar niet over gesproken thuis. En gaan kinderen hun eigen ideeën daarbij bedenken. En kinderen zijn ook heel erg geneigd om dat dan op zichzelf te betrekken. Dus kinderen voelen vaak heel veel schuld, ook wel schaamte. Die snappen er natuurlijk nog niks van. Maar die voelen ook ergens wel het stigma wat natuurlijk rond deze problematiek speelt. Dus het is belangrijk dat zij dat begrijpen. En ook dat zij leren van hoe zij zelf met hun eigen emoties om kunnen gaan. Dat het goed is om daarover te praten, om een verhaal te doen. En dat ze ook weten dat ze niet de enige zijn. Ja, niet de enige zijn. Dan kom ik toch op mijn eerste verbazing van ruim een kwart. En als u gelijk heeft, zelfs dus bijna een derde van de kinderen die daarmee te maken heeft. Want dat moet je dan toch ook merken in de klas als het zoveel kinderen zijn. Ja, ik denk bij sommige kinderen zal het zeker te merken zijn. Die zullen er meer op reageren met wat meer opstandig gedrag. Alle kinderen zijn loyaal aan hun ouders. En wat dat bij deze kinderen voor gevolg heeft, is dat ze vaak proberen te verbloemen. Dus ze weten heel goed niks van te laten merken. En wat we ook wel zien is dat deze kinderen juist, de engeltjes in de klas zijn. Dus dat zijn de kinderen die altijd vooraan zijn om te helpen. En vaak hebben deze kinderen ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En doen ze gaan vaak al wat volwassener voor. Dat komt ook door wat wij noemen parentificaties. Dat deze kinderen de ouderrol in het gezin overnemen en daardoor wat sneller eigenlijk volwassen worden. Dus dat is wel iets waar denk ik in het onderwijs nog niet zoveel bewustzijn op is of aandacht voor is. Dat het ook juist die kinderen zijn die heel erg aangepast gedrag en heel behulpzaam zijn. Waarbij eigenlijk ook je zou moeten afvragen van wat is hier misschien thuis iets aan de hand waardoor dit kind niet gewoon lekker buiten gaat spelen, maar bijvoorbeeld de juf of meester gaat helpen met opruimen na de les. Dank u wel, Anouk de Gee, projectleider bij Trimbos. Nederlandse studenten woonden de afgelopen jaren minder vaak op kamers. Oorzaak is de invoering van het leenstelsel 8 jaar geleden en het tekort aan studentenhuisvesting. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kenniscentrum Kansas. Jolande Bie is directeur van Kansas en zij legt uit waarom het leenstelsel van invloed was op dat al dan niet op kamers wonen van studenten. Ja, daardoor hadden ze natuurlijk ook minder geld. En daardoor zie je in die tijd dat er inderdaad wat minder studenten op kamers zijn gegaan. Nu wordt de basisbeurs opnieuw ingevoerd. Gaan ze daardoor wel weer meer op kamers, weet u dat al? Ja, dat is de verwachting van wel. Dat is natuurlijk doorgerekend. Hè. Een van de scenario's die ook in de landelijke monitor studentenhuisvesting staan. Dan geldt het omgekeerde natuurlijk. Studenten krijgen dan weer meer te besteden, waardoor er voor meer studentenkamers bereikbaar worden.

zei burgemeester Van Zanen van Den Haag. Reactie aan de redactie. Nederlandse studenten wonen minder vaak op kamers. Je had het zojuist over met Jolande Biek, directeur van het kenniscentrum Kansas. En zij zegt dat het een probleem is dat steeds meer studenten thuis blijven wonen, want ze missen en ja, een zelfstandige ontwikkeling, zegt ze eigenlijk. Kregen we vragen over, zoals van Bas. Die zegt, ik ken genoeg mensen in mijn omgeving, ikzelf overigens ook, waarvoor dit in het geheel geen probleem was. Hoe zit dat? Ja. We hebben nog sowieso even bij Jolande de Bie nagevraagd. Ze zegt dat Kansas hierover met experts heeft gesproken. Nou, zo'n expert is bijvoorbeeld onderzoeker Sophie Leidersdorf, die aan de Universiteit Maastricht is gepromoveerd op de mentale gezondheid van jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het wel of niet slecht voor de ontwikkeling van jongeren om tijdens het studeren thuis te blijven wonen? Ja, het is een interessante uitspraak en ik snap ook dat er veel vragen en opmerkingen over komen. Zoals u aangeeft ben ik onderzoeker, dus ik ben sowieso gewend om genuanceerd over onderwerpen na te denken. En in dit geval zou ik het ook zeker willen nuanceren. Het voert voor mij te ver om te zeggen, het is sowieso per definitie slecht voor jongeren om langer thuis te blijven wonen. Hè. Of het is iedere dag die je na je 18e nog thuis woont, is slecht voor je ontwikkeling. Dat is te zwart-wit. Het hangt natuurlijk heel erg af van je thuissituatie. Als je een veilige, stabiele, stimulerende thuissituatie hebt, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal dan wanneer je in een onveilige of niet stimulerende thuissituatie woont. En het verschilt ook per jongere. Je ziet dat de ene persoon die 18 wordt, 18, dan ben je meerderjarig, maar natuurlijk nog niet per definitie volwassen. En voor de een is al veel meer toe aan zelfstandigheid dan de ander op die leeftijd. Dus het verschilt per jongere. Dus ik zou zeker niet per definitie zeggen het is slecht. Ik snap wel waar de uitspraak vandaan komt als je denkt aan de ontwikkelingsfase. Dus iedereen heeft door het leven heen verschillende ontwikkelingstaken. Kleine kinderen bijvoorbeeld die leren lopen en praten. En voor jongeren en jongvolwassenen is het meest belangrijk om los te komen van hun gezin en echt op eigen benen te komen staan. Dat is een hele belangrijke ontwikkelingstaak en daarvoor helpt het natuurlijk. Als je op jezelf gaat wonen, dan moet je in één klap zorgen voor je, precies, voor je eigen gezondheid en je dagindeling. En dan word je vanzelf wat meer los van je gezin en ga je vanzelf wat meer leunen op leeftijdsgenoten. En dat is, het is belangrijk voor je ontwikkeling om waardevolle relaties met leeftijdsgenoten aan te gaan, te behouden. Ja. Ook liefdesrelaties aan te gaan. Dus dat is waarschijnlijk positief. Het hoeft alleen dat anderen niet in de weg te staan. Als je thuis blijft wonen, dan duurt het misschien een beetje langer. Hartelijk dank, Sophie Leidersdorf, onderzoeker. En dan, de Tweede Kamer wil voor de nieuwe verkiezingen best wel veel wetsvoorstellen nog zelf behandelen. Sprak je eerder over met politiek verslaggever Wilco Boon. En meestal worden veel onderwerpen controversieel verklaard. Die mogen dan pas na de nieuwe verkiezingen worden behandeld. Nou, Fleur had daar nog een vraag over. Zijn er ook onderwerpen die sowieso aan bod moeten komen en die dus gewoon niet controversieel verklaard kunnen worden? Dus waar de Kamer ook helemaal niet over gaat. Nou, Wilco, zijn die er? Ja, nou, strikt genomen is het helemaal aan de Kamer, hoor ik. Ik heb er nog wat naspeuringen verricht, wat mensen geraadpleegd. Maar in de praktijk zijn er toch wel beperkingen. Hè. Stel bijvoorbeeld dat er in de algemene vergadering van de Verenigde Naties iets moet worden besloten. Ja, dan kan de Kamer theoretisch wel zeggen, ja, dat is controversieel, daar hebben we nu even geen mening over. Ja, maar dan tel je dus ook even niet mee in de Verenigde Naties. Dus in de praktijk gebeurt dat niet. Hetzelfde geldt ook voor de Europese Unie. De besluitvorming daar in Brussel, die dendert gewoon door. Dus ja, dan kan de Kamer zeggen van, daar hebben we nu even geen mening over. Ja, dan tel je opnieuw niet mee. Dus als dat zich voordoet, neemt de Kamer ook wel een standpunt in. Wat daarnaast nog speelt, zijn de begrotingen. Dat is een beetje procedureel wat ik nu ga zeggen, maar de Kamer kan begrotingen ook controversieel verklaren. Maar ze moeten wel voor het nieuwe jaar worden goedgekeurd door de Eerste en de Tweede Kamer, omdat anders nieuw beleid niet kan ingaan. Nou, neem nu een voorstel van het demissionaire kabinet. Dat wil de huurtoeslag volgend jaar verhogen in het kader van de armoedebestrijding. Ja, en als die begroting dan niet tijdig wordt goedgekeurd, kan ook die verhoging van de huurtoeslag wettelijk niet doorgaan. En ook over het belastingplan moet voor een fatale datum worden gestemd om verlagingen of verhogingen per 1 januari te kunnen laten ingaan. Dus daar houden ze, met deze beperkingen houden ze allemaal wel rekening bij dat controversieel verklaren van voorstellen van het kabinet. Wilco, dankjewel. En tot slot had ik het vanochtend ook over Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president, die mogelijk voor het eind van de maand vervolgd wordt voor illegaal wapenbezit. Ik vertelde dat een zogeheten grand jury er nog een oordeel over moet vellen. En best een goede vraag van heel veel luisteraars, onder andere Pierre, die zei: een zogeheten grand jury, wat is dat dan? Ja, dat is om het helemaal uit te leggen heel lang. Dus daarom heb jij iedere keer gezegd zogeheten. Maar het is in ieder geval zo, die grand jury bepaalt of er genoeg bewijs is om een rechtszaak te beginnen. Precies. 12 tot 23 juryleden doen dat in het geheim. Krijgen ze alleen maar bewijzen te horen van aanklagers. En die leggen de juryleden ook uit hoe die wet werkt. Enfin, het is een hele ingewikkeld. Burgers ook, hè? Vaak, precies, ja. Het zijn heel vaak burgers. Ingewikkeld systeem, vandaar zogeheten grand jury. Zo is het. 3 voor de dag. De Belgische minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, geeft straks in het parlement tekst en uitleg bij het plasincident. 3 verjaardagsgasten zouden bij hem voor de deur tegen een politiewagen hebben geplast. De minister die houdt tot nu toe vol dat hij correct heeft gehandeld, dat hij van niks wist. De op dat moment overigens lege politiewagen stond bij het huis van Quickenborne voor zijn veiligheid. Want hij wordt bewaakt sinds het geprobeerd is om hem te ontvoeren. In Den Haag gaan dus burgemeesters, actiegroepen, politieke partijen en wetenschappers met elkaar in gesprek over het demonstratierecht. En het Nederlands elftal speelt de 3e EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Sportcommentator Tom van het Hek over het belang van deze interland. Zeer cruciale wedstrijd. De Grieken hebben al van Ierland een onderlinge wedstrijd gewonnen. En Griekenland heeft ook bijvoorbeeld ook maar met 1-0 verloren in Frankrijk. Terwijl ze een groot deel van die wedstrijd ook nog met 10 mensen moesten spelen. En tot aan het einde toe was er ook de Griekse dreiging op een treffer. Kortom, dit wordt zeer cruciaal. Want eigenlijk is winst echt noodzakelijk. Vanavond dus. Nederland-Griekenland. Zometeen spraakmakers, Guylaine. We gaan het hebben over wel of niet op kamers gaan. Het gaat er deze ochtend over, hè, dat steeds minder studenten op kamers zijn gegaan. Dat heeft te maken met financiële aspecten, maar ook met het feit dat er gewoon te weinig kamers voorhanden zijn. We willen ons vooral ook richten op dat aspect. Hoe belangrijk is dat nou voor je ontwikkeling? Wordt het overschat? Want als je op kamers gaat, dan komt het allemaal goed en word je heel erg zelfstandig. Of kan dat ook gewoon als je wat langer thuis blijft wonen? Ligt het vooral bij de studenten dat ze thuis blijven wonen? Vinden ze het wel prima? Willen ze er juist uit? Of spelen ouders daar ook wel een rol in die het misschien wel gezellig vinden om ze thuis te houden? Of denken, weg jij, de wijde wereld in? Praat mee 0800 1101 aan de hand van de stelling: studenten moeten niet te lang thuis blijven wonen. Dat zometeen. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.